الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت عود كم زين جوزيتا صحبيبا فولي وجهك نوارو المخ مبارك ساسو شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام وانه بيشك د مخگر زول کعبه شریف تا للحق خامخ حق او ثابت دي من ربك د طرف درفتا شما وما الله ند الله بغافل خبرا عما تعملون دهغن چتا شکم عمل کوئی وإنه کلا زمین وإنه للحق دے استقبال تراجے دے یا الصرف دے مخڑو لتا او یا التولیع چه مخڑو لتوئی مخ اڑول توعید تذکیر په اعتبار د دې دې چتا یو امر د دومورنا یادا د عدم اعتداد نه پتانیش د مصدر باندې مصدر نوغه تم د مذکر ضمیر راجی کو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ أَوْ دَكَمْزَ نَجِ حَبِيبَ وُزِتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ نُوَارَ وَمَخْ مُبَارَكْ دِي شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَرَفْتُ الْمَسْجِدِ حَرَامِ بَانِي وَرَدْرِي كَرَتِ دَا حُكَمُ فَرْبَائِلُو نَدَا حُكَمْ د مقرروالی د تاکید د امر القبلی د فارض اې چې د قبلی ته مخقول او کعبه ته مخقول دا دومره مضبوطه خبره ده درې پیری مقرر کا او د تاکید کې دا چې ګوره اوس د نسخې ګمان په کفات نه لې بس تر قیامت پوری بدا حکم وي ندری پیری تاکید دا د تکرار د تاکید د پاره ده علما او نور اقوال ذکر کړي ابن کثیر امام قرطبی او دا امام رازی رحم الله وای یا هو تکرار درې پیری د تاکید د پاره وې ځکه دا اول نسخه د اسلام کې اپ يهودو نسواراو مشرکان و منافقان و ډیر غران لګی دلوا ځکه مخ کې وې شیا قول الشفاه من الناس ما والله من قبلتهم الذي كانوا عليها بعض علما او دام ویلی وای احوال دریدی اے یو هغه کس چې کعبه ته مخامخ ولاړ دی دوی ما غسس دے چی پا مکہ مکرمہ کی دے خود کابی نا غائب دے پستر بختاری نا او دا درین حکم آغا چا دے چی پا نور بلادو کی دی نور و خارونو کی دی دوی کسوک مخامخی ام مخراوانوئی اکا پا مکہ مکرمہ کی ام مخراوانوئی او در امزل وی که پنور و بلاد المسلمین کی ای یا پنور و قریو کی ای خوب ده مصف وقت مخب کعبی تراڑا وی مخب کعبی تراڑا وی ده دادری زلی تاکید ده دید پارو یو قول دام علماء و ذکر کرده دا پا کدریم و جنا و یو الحکمو چی فول وجه کا شطر المسجد الحرام جسو په مکم مکرمه کې دی او دویم حکم دی چې څوک په نورو باقی او خارونو کې دی او دریم حکم چې څوک په سفر کې وته لري ایک سفر کې او ان حت الامکان مخبره درځه په مشکل کې ملي تا وحیثو ما کنتم کمزے کی چیئی تاسو فولو نوگر زوئی اے مومنانو جوہکم خل مخونا شطرہو پترف د مسجد حرام لئلہ یکون للناس دید پار چپاتی نشی خلکتا علیکم پتاسو حجت نس دلیل اے موږ دا قبله زکه بدل کړي الله جار مجرور د دې متعلق د دې کې محذوف ده فعلنا ذلك لالا يكون للناس عليكم حجت موږ دا سکار زکو کو قبله مو زکه بدل کا چپاتی نشی خلقو لر پتاسو سدلیل زکت آپ پخوانو کتابونو دینونو کیو چددی پیغمبر آخیر قبلبا بیت اللہوی نکدا سنوے شوے ندا دشمنان دین با پشکی وے نددوی سہجت او دلیل پرنخو د دوی سحجت او دلیل پرنخو لئلا یکون للناس دید پار چپاتی نشی دی خلقو لرا دی یهود و نسواراو لرا او دی مشرکانو لرا پتاسو سدلیل سدلیل پاتی نشی کچریداد بیت المقدس نکابی تا مخ اڑول نویراغلے دو دیخ اخپلو کتابونو کی دا خبر پی جندلیوا چدا پی غمبر بدا اولاد پی اسماعیل علیہ السلام نئی او ددوی کی بلب کعبوی نو کچری امیشہ دا پار بیت المقدس کی بلبے نو دای ته یو دلیل جوړ شوی چې دا خواغه پیغمبر نه دی چې زمون کتابونو کې ویلي چې د دای بدایمن قبله کعبوی لئلا یکون للناس دا سمزکو کل چې پاتې نشي خلکو لره یهودو او مشرکانو بی دینو لرا پتاسو حجت دلیل إلا الذين ظلموا منهم استثناء متصل وا مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا هغه فاسق تخلاص هي غینا هغه کتاب لغوري نه دلیل لغوري نه د الله یو حکم لغوري بلکې تشي جګړې کوي إلا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینای کتاب لګوري دلیل لګوري فلا تخشوهم نو دا غینه یریږي ما وخشونی زمانه یریږي دا غینه یریږي ما الٰه العالمین فرمایي زمانه یریږي دل تلفظ خشیت راغه د دې تفصیل برسوم راځي د خوف او د دې پمنس کې څه فرق ده نو مشهور داده چې خشیت مرادف د خوف سره ده دوار الفاظ مترادف دي معنی یو ده فلا تخشوهم اے فلا تخافوهم ندوین یریږي ما وخشونی او زمانه یریږي ورځې ما وجه د قبلې د بدلېدو ذکر کوي ولی وتم نعمتي علیکم او دې لپاره د قبلې مې بدل کا چې پورا کم نعمت خپل پتا شو دا معطوف دې دی الله یکون للناس علیکم حجت معنی یو فائدہ د قبلې بدلېدو سوا چې د يهودو اهلي کتابو سره دلیل پاتې نشي ځکه یو کتابونو کې کثري چې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دائم من قبله کعبه شریف وي یوم د دیو جن دا حکم د قبله بدلې دورا نازل کو اذیم ولی او ثم نعمتي چې پورا کم نعمت خپل پتا شو ندا قبلہ بدلیدل دا اللہ او نعمتو او اللہ پدی امت بانی پورکو اے فعلت ذالک لعتم نعمتی علیکم دید پارچی پورکم نعمت پل پتاسو نبورا یو دا پو نعمت پورکو لمانا سو چی اللہ منتد قبلی طرف له ہدایت کو سبا جو علماء کرام لکری وی نعمت نپو رکی گی مگر چی جنت تسڑے وردن نشی دا اللہ نعمت با نپو رکی گی پیو بندہ سردی چی جنت تبے وردن نکی زکا اللہ رب العزت قل حبیب تسور مائدہ کی وی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي درې میاض دې د سورې مائده اے الله د حبيب د وفات نمخ کدايا سلارو له ګلو ابا جوي تمام والد نعمت په هر وخت کې داغې د شان مطابق وي د قبلی بدلیدو په وخت کې د نعمت اتمام شو د قبلی بدلیدلو ولعلکم تهتدون او دې د فار چې تاسو لارو مې او په دې هدایت باندې کلک او مضبوط شئ په دې هدایت باندې کلک او مضبوط شئ دا الا الذين ظلموا منهم در كثير بعض علماء وی جلالین کی موئی استثناء متصلنا علامہ حافظ ابن قیم رحمه اللہ موئی و اماد اخبر شیخ شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ نوری دی چی دیدے کی استثناء منقطع نرہ بلکه استثناء متصل ادا ولعلکم تهتدون او دې د پارا چې تاسو لارو مې اے ګور نور مڅونه د دې قبلینا خطا شي او تاسو مې په دې باندې خاص کړئ دا د دې امت په نور امتونو شرافت دی د دې امت په نور امتونو شرافت داري چې دای ته دې قبله طرف ته هدایت کو سما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا کاف دې کما کې راغله دا صفت دې د مفعول مطلق محذوف د پاره صفت دې د مفعول مطلق منصوب د محذوف د پاره دا کاف په موضع النصب کې لري نعد د مصدر محذوف دغه تقدیر د عبارت داسې دی لیوتم نعمتي علیکم اتماما مثل ما ارسلنا فيكم رسولا چې پورا کوم نعمت خپل پتا شو پورا کول لکه څنګه چې میتاسو کې خپل رسول را لېګلې دا رسول چې را لېګلو دا مم نعمت دربانه تمامولو نو د قبلي بدلولم پتاسو د نعمت اتمام دی یا لعلکم تهتدون اهتداء مثل ما ارسلنا فیکم رسولا دیر پار چلارو مویلار پمثل دہاگی چرالے گلے میرے پتاسو کی خپل رسول خپل رسول میں پتاسو کی رالے گلے میں نداکا فموزع النصب کے دے او دا نعت و صفت و دے و مصدر محصوفا دا عبادی وی تشبیح دا تشبیح سنگو لکا نعمت دا قبلی پشان دا نعمت دا رالی گلو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وی دا گوری دمرا لوی نعمت دے دا قبلی بدلی دل لکا زما دا حبیب دا رالی گلو چی سمرا لوی نعمت دے زماد حبیب در علی گلو چې سمرل وی نعمت ده لکه څنګه چې را لې ګلې ما پتا شو کې رسول رسول منکم د تاسو نا ور تاسو بشر بنی آدم یې نما خپل پیغمبرم په بشرو کې را لې ګلې تاسو عرب یې نو نبی مم په عربو کې را لې ګلې یتلو علیکم آیاتنا للی پتاسو باندے آیاتو نظما ویزکیکم پاکوی تاسو اے دا قرآن دا تعلیماتو بزریم پاکی دا غلط و قائدنا دا غلط و اخلاقنا ویعلمکم الكتابا او تعلیم در قید کتاب اللہ دا دی مانا و تفسیر در تفعی والحکمت آو دا سنتو وَيُعَلِّمُكُمْ تَعْلِيمَ دَرْكَيْتَا سُتَمَعْدَا وَسُفْ لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ چِنَّ وَيْتَا سُفَاغِ فُوِدُنْ كِي ذَكَدْ آغِي دَ عِلَمْ دَ فَارَ دَوَّهِنَ بَغِيرَ بَلَلَارَ نِشْتَا لَكَ قِيَامَتْ دَ قَبَرْ عَذَابْ تُلِ سِرَاد اَقَلْ خُدِتَ نِشِرَ سَيْدِ وحی و قرآن و سنت منتویری چه قبر کی جزا و سزا نکیر و منکر و رازی او هر چا سر ملائک لی خواه بدلی کی ویعلمکم او چه تعلیم در کتاسو تدازما خیرن پیغمبر ما ده غصو لم تکونو تعلمون چه نوی تاسو پاغیبانی پویدن کی فذكروني اذكركم نرايات كيما زبتا سراياتكم واشكروا لي او زماد نعمتون شكر ادا كي ولا تكفرون او ناشكري مكوي ورد الله ذكر سجد الله طاعت سے امام قرطبی ذکر کړی وای اذکرونی بالطاعه ما رایات کین زما طاعت او تابعداری وکي اذکرکم ای بالثواب والمغفره زب مرایات کم یعنی اجر او ثواب بدر کم بخنه بدر توکم نو ذکر نه مراد د الله تابعداری ده رچا چې د الله تابعداریو نه کده د الله ذکر نه کړي اگر کډیر تشبیح او تحلیل وي او قران یو لستو خو عمل او طاعت نشتا اگر څو وخت ته الله یادې نو الله تعالی بلای قران دی یادې وي وی عالم یو ځل وی ابو عثمان النهدی رحمه الله اني لاعلم الساعه التي يذكر الله فيها وما لا غوخ معلوم نشي الله زمانه بدي هذا ملائكه روان دې مي ذکر کوي چا ورته دا څنګه وي قران وي فذكروا لي اذكر کو پر چې تا الله یادې نو الله ستا ذکر در ملائکه روان دې کوي ور ذکر یو عام مفهوم دی قران ذکر دی داموز ذکر دی درود شریف ذکر دی ا ذکر لپاره ګور داسې عموم دی کاودس کې کینو خبره ده خو به د سم ذکر کول شي تر دې چې بعض اذکار په جنابت کې کول شي لکه ته په جنابت کې درود شریف ویل شي لا اله الا الله ویل شي تسبیحات رول شي متلاوت قران بنکې یو زنانه په بیماری کې ده د قران د تلاوت نه بغیر نور اذکار په دې بندي د رشدي دی وای ذکر لیکي خپل مسنون وظایف ته کوي اگر ذکر به په ولاړه کې په پروته به کې پناش ته به کې لکه رسو براشي الله یا سلمن شوق دي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبه چې په ولاړه د الله ذکر کوي په پروته کوي په ناشته کوي او خاص تر ګور اغازکار الله دې کی چې موږ مسلمانان ټول زدب لکه د کور نروزي نو کوم ذکر دی په بازار تیریږي کوم ذکر دی په قبرستان تیریږي دا یو دنیا له دنیا بل عالم دی عالم د عالم برزخ دی اوس بتسره دی ته دعا ورته وکړه لاس پورته کولم ثابت دی قبرستان دعا لپاره په بازار تیریږي نو سبب مسلمان مخه له درغه نو سبب مسجد تدن نکیږي نو سبب چې بار کېږي نو سبب او د شروع کې نو سبب نو چې ختمې کې سبب بیت الخلاء او د اسمات له وردن نکیږي سبب نو چې رابار شي سبب دا مسنون اذکار پکار دي چې امت مسلمه مست کی دی وجنه باندې علماء ډېر خبره کړې وای کو امت و سنت و راغنه د منکر وخت ور سره دی دا روان په اړه سره وخت بیا نه پاتې کیږي دا خو مسنون شته نه نو چې کله دین او سنت دین ور سره منکر راځي نو جدید کوشش وکړي دی بارکې مخکینو علماء سور سور کتابونه لیکلي موږ راغون کړی یو کتاب دی هغه کې دا دي چې روز د کېږي سبب یې چې راپاسې سبب یې شپه کې راپاسې سبب یې غلط خوب دی ولې دو ګنده دی هرې نو سبب یې ساری بسوې با هم بسوې نو تاسو د کول په مسلمانانو په کار دی اصل ذکر دار فذكرونی اذكركم الله او آیات کای ما اذكركم زبتا سورایات کم یعنی اجر بدر کم ثواب بدر کم رایات کئی ما زبتا سورایات کم گورا دا اللہ یادون سری بندہ تا بخنا کئی دا بندہ تعریف کئی دا ملائک رو آن دے دا ملائک رو آن دے اللہ دا تعریف کئی او ذکر عباداتو کی اولوی عبادت دے او ذکر یواز تسبیح و تحلیل و تحمید تنوعی دا اللہ ہر تابداری دا اللہ ذکر دے مسکے دا ذکر دے رجلی دیولی دا ذکر دے دارنگی کینی پیو مجلس کی چی حلال و حرام و فی جنی سنگ با خرسے سنگ با اخلی تب موس څنګه کې واسه ذکر خدا دی یقین حاصل علماء صحبت کی چیزو موس څنګه کوم زمادي موس کی فرایض دي دي کې واجبات دي سنت دي دین اړوي ذکر وکم زه کی روزه به څنګه دي سي نکاح خبره اے حج به څنګه کې اصل وی ذکر خدا دی دیو جنګور دا تعلیم او تعلم دا څه ذکر کوي دا انفرادي دي او چې ته سخه او زکه نو دا خوري لوی ذکر دې फायदा پټول عالم تر رسي نو لوی ذکر تعلیم او تعلق دې چې څه دې چاته او خل او څه دې زکل حلال دې او په جندل حرام دې او په جندل اصل کې ذکر خدا دې اگر ازن ذکرون خلق و نظام نا جوڑ کری لکا اکثر دن آپو او پیران سو وزیفی دی او ایدیس طرح بدا سکے دیس طرح بٹوپونا وی دیس طرح بچگی وی نا خو سوی بدعات تی ذکر عبادت تی نداب پا طریقی دا اللہ دا حبیب وی سا طریقہ چیمونگا تحصول دین خونی څه طریقې چې موږ تاسو له دین خورې ذکر به په هغه طریقې باندې وي قران موږ لوی ذکر دې نو دا هم په څه طریقې کوي دا به د قران د ویلو چې کومه طریقې ده نو پاره به وي قران به د قران په طریقې کوي نو ذکر دام د شریعت د حکم مطابق وی اگر د ذکر دمره لوی ثواب دی یو حدیث کې راغلی بخاری شریف کې دا حدیث تعلیقا له پسیری د جزم سره ام مسند احمد ذکر کړی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام وی ان اللہ تعالی یقول انا ما عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ تعالی حبیب وی حدیث قدسی دے وی زد بندہ سرین چی ما یادی او زما پا یادونو ددشن دے خوشی اللہ در سر ذکر وانا سر سرے اللہ اور سر مرگرے دے دته الله د ذکر یو ډېر لوی اجر او ثواب دی دیو خپل هر وخت کې ذکر کول بیا مسنون ذکر لکه موس په سې ذکر لري اے د ویتر په سې ذکر لري دا ټول اذکار مسنونا دا سړې ذکی او د شریعت مطابق دا ذکر کوي نو دا یو ډېر لوی غور عمل لري دیو جن یو حدیث کرا غوی حدیث دے د مسند احمد او د ترمذی شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی والا نبیوکم بخیر اعمالکم واذکاها عند ملیککم آیات سره خبر نظر کوم په غورا ملن استادو اج استادو د مالک روان دی ډیر با برکت لري او ډیر استادو درجه پورته کوي اد دینم غوردی چی تاسو سرا و سپین زر تقسیم کئی اد دینم غوردی چی تاسو دشمن سره ملاو شئی او تاسو دائی ستنو و حی ای قتل کئی او تاسو شیدان کی قالو بلا صحاب اکرامو ایلیو لنا قال ذکر اللہ دا اللہ حبیب وی دا اللہ ذکر لک سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دي تباقيات الصالحات موي نو ذکر ډېر لوی ثواب دی او الله رب العزت په بند د عذابونو ډېر بچ کړي دا صحیح حدیث کراغلی بخاری شریف حدیث دی او مسلم شریف هم ذکر کړي وَإِي مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مثال دا غکس چه رب یاده و غش نیاده و مثل دا جوندی و دا مریده ذکر چه کئی دا دا اللہ پنی جونده ده او چه نکئی نو دا مرده اگر ذکر عبادت ده نو طریقی بورت دزانا نجوڑه دزانا طریقی بن جوڑه طریقہ بسوی دے شریعت طریقہ بوی بیا په ټول ذکرونو کې لوی ذکر قران حکیم دی. لکه الله حبیب ویلو چې د جنت په باغچو تیری گئی نو پکې سره نو صحابه ویلو د جنت باغچې سری وی د ذکر د قران او سنت او د دین حلقې چلته دي دتی. دا حدیث امام ابو یعلا او نور کتابونو ذکر کړي دي. د ذکر ډېر لوی اجر او ثواب دی. فذکرونی رایات کیما اذکرکم زبتا سرایات کم وشکرونی او شکر ادا کئی زماد نعمتنو ولا تکفرون او ناشکری مکوئی. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر مدد غواړی د الله ند صبر په ذریعه والصلاة او د مس په ذریعه ان الله مع الصابرین. الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے. آیا در سمخ کې تیر شو په سوره بقره کې وای د الله نه بد صبر او د مس په ذریعه مدد غواړی. اگر از صبر مراتب در تمخ کیم تیرو یو صبر دے ددی یو مرتبہ داد دا اللہ پتواعاتو صبر کے لکا دین زدکے پس دکولو صبر کے مز ادا کے پدی ادا کولو صبر کے روجہ نیسی پدی روجی نیو صبر کے زکاة ور کے حج ادا کے دیتوئی صبر علا فیل اتواعات. دویم دے گورا صبر دا اللہ دا نواہیو ندین منکڑے جدا بنکے حرام بنکڑے سود بنکے رشوت بناکلے غیبت بنکے چغلی بنکے دو بجنگینا دیتا ہوئی دا اللہ دا محاربونا صبر. او درم صبر دے گورا دا دنیا دا تکلیفونو زیرے لکو گوری پٹول عالم اسلام تکلیف راغلے اس دا دینا د بچاو زه صبر وکړ بس الله په شری ته صبر کې غړي وړي ول خپل نن ورو باسي والله نه بخير غواړي. اگر د صبر په نور بدل نه وي نو دا لږه چې الله په صبر مرګري کې دې دریو مراتب سره چې چا کې صبر راغې او صبر الله نه مدد غواړی په صبر په ذکر صبر وکا په شکر صبر وکا په ټول توعاد صبر وکا د روزي او د جهاد په دا کول صبر وکا. درنګ د دینکار کې څوک سوې څوک به بدنامي څوک دروغ جوړي څوک در پسې پراپې ګڼډې کوي په دې ټول صبر وکا. ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة. مدد و غواړی د الله نه په صبر والصلاة او په مسرا. ان الله مع الصابرین. بشک الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے. وګوره د صبر الٰه العالمین ډېر بدلی ذکر کړی دی. د صبر الٰه العالمین ډېر بدلی ذکر کړی دی. سبدلی قران کې دی او احادیثو کې یو بدل پکې دا لا وای ان الله مع الصابرین. او کله وای والله يحب الصابرین. الله د صبر ناکو سره مینا ساتي او دا الله مدد او نصرت صبر نه اكو سره وي. او کله وی اولای کیجزون الغرفه بما صبروا. د جنت خاص خاص زایونه په صبر ملاويږي. او الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبرناکو تا بددی اجر بے حساب ملاویگی. اگر سلور درجی پدی رسو آیات کی اگر انتسو اگر آیات 155 نمبر اگر روات دے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ وی حبیب صبرناکو تا خوش خبری ورکا. او آیات یوصل و پندوستم کیوئی اولائک علیہم صلوات من ربہم پدی صبرناکو پی در پی درودون دی دخپل رب د طرفنا و رحمتن او رحمتن دی و اولائک او داد صبر خاوندان هم المحتدون هم دوی پا هدایت بانی دی. تم را خٹے خٹے بدلی الہ العالمین د صبر ذکر کری دی. دلته یو غټه بدله ذکر کوي ان الله مع الصابرین الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے. اگر داتو پر مهنت د دې د پاره دے چلا مون سرش او چلا در سرش نو بس بیا دنیا قبر اخرت کې کامیاب دی. دا موزه لیکي روزه لیکي چې الله مرګره شي اچي الله مرګره شو بس بیا دنیا خبر او اخرت ټولو کې نجات او کامیابی دا. وګور دې دې کې ټول دین راځي په کو الله پس ملاوي په صبر الله پس مرګره کیږي په صبر الله دې د صبر ټول درجات او ټول انواع على وجه الكمال په موږ او تاسو کې راوړي. وګوره چې الله ملاو شو نو بس هر څه ملاو شو. اې کيو شړي ته هر څه ملاو شو خو الله نه دې ملاو زه ته هیڅ څه دې ملاو اکلا شو کې څه ملشت خو الله شتا او خيارات په دې وي. اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه بارک راغلی وې د دې گورنر مړو دا د هندستان په نیکانو بادشاہانو کې تیر دی. زموږ د هندستان د اسلامي بادشاہانو یو خپل شاندار ماضی دا دوی چا ورته دې گورنر دې مرشه دې دې او بچې دې لا وړې لري نه خو خيار دې کدې دې د پزیرې مقرر کړو نو یو غوړې ولې چې زه خو وګورم کله نو دا بچي چې راوستو دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه لم واله اپ هاوس کې د غسل اراده لري وې دا هغه بچي دی دا خو دې الله سونه ودی او دا چې او هاوس له ورزوم کې ور ورزوم دي نو هغه بچي ور لوي هغه څوک د غرزې دوه سیاره لري چې لاس د بادشاہ په لاس کې نو بس اورزه بلګي رحم الله تعالی خپلار په ځای مقرر کړي پوښوي ان الله ما سوادي چې بادشاہ لاس دې د بادشاہ په لاس وګړي چې الله مرګره نو څه کو دي کې موسی عليه السلام چې الله ورته وي د شپې بن اسرائيلو باسا نو د سمندر بحر قلزم بغاړه لکونه بن اسرائيل ور سره دي چې نو روحه ته فرعون سره د فوجونو راغلي سوره شعراء کې دراش نو بني اسرائيل په سمندر هغه زدي په لوجوله دي کدا زندای مو وځي ا کدي په لزوب په سمندر کې غرق کې. نو موسی عليه السلام وی کلا ان معي ربي نا دا څنګه ما سره مې رب دې ما ځان سره څوک مرګره کړ پدې کې را دي دې شر الله وی امسا دریا تراوا چاو چراوا ټول سمندر کې ټول اسوچه دارې جوړې شو احر قبیلی لیلہ ساسو لار دا دائی پی ادا دیو کی نحرین تربری پوری دور لسویل سمندر نو بس دائی پوری شو لفران رو لسویل موفسی ور روان شو اجد دریاب منزل شو نو دریاب مالک دریاب لوی روان شو. نبی علیہ السلام غار سور کی رئی تا مشرکان و لطول نبی علیہ السلام سپکی دا غار سور خلیل رو لسویل یو پکې د غار خلیله مقامخه او د اسمانه لمکې ناس نبی علیہ السلام دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو لئی کے سر مبارک لگو لے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قربان دا دے رو رو سے اکلال لیو گا تل غموم بسائی کی نو دا اللہ حبیب اے برد انبیاء و دعوت سے رج وڑے نوی جی غم بکا وزدر سرے ممسوائی وی غم بکا وزدر سرے نا سوردہ نوی جی فکر بکا وی لا تحزن ان اللہ معنا اکا مخیالی اللہ یمین تا معافیو کی زمون پا بل یقین جوڑ دے اگو پا اللہ مرنگ جوڑ دے وی کیا سرے جماعت کے ناس دیبا دے نیکان خلق مثال ذکر کے اما سور سلاوت کے اغریب سرے اخا اغن بی اخا روٹائی پوری ایو سرے ورطوئی جر من تا کو نسکار کے اما چوبیس کی دی جماعت کے ناس دے جامین کنو نخستا دی خوراکم خکے دا کم زیدر آزی نو کدی او یلا را کای شو کی زمانی اقورته وی غبلانه لکلی بشرمه مالدار مالی وی چې بس ضرورت منزور کا او زبر صدر کو وای فا پدی بو یقین راځي او قسم ته پدی بو راضی کرانه وی یلا را کای دا الله غ یقین داسې څه شوه داسې کمزور شوه نو نبی رسول الله صدر سي نو چې ابوبکر غمونه مکه وزه در سره ویلا تحزن ان الله معنا وی غم مکه و فکر مکه و الله را سره عدالت علماء یو اصولی خبره ذکر کړي وی دا انبیاء او دا دعوت مقصد سره چې دا مخلوق نه دی توجه کټ کی او په الله جوړ کړي د دنیا د مشرانو د دعوت مقصد سره چې ساده یقین راوالی په ځان یې ورکی چې تا له ول بزیر اته یې غشتا پلانې شتا پلانې شتا په صاحب بدا چې کوي د الله حبیب ورته وی لا تحزن ان الله معنا ابو خاری شریف شراغلی چې کله پلار روان ورپسې سراقه ابن مالک روان و په دې نیت چې زبر د نبی رسول الله علی صل او یا به شهید کو موصل او خان انعام د الله د حبیب پس وردا دا وخت یو لوی انعام ده الله د حبیب پس کچا ژوند دی را اوسو اکه شهید کو کافر د بکی سوې دي سلو خان ورکو ابو بکر رضی الله عنه ورته وی دا سره هم پس را روان دي د الله حبیب ورته وی ما ظنو کب اسنین الله ثالثهما ابو بکر تا پاغت وو څه خیال لري چې یو درې مور سره مرګره او د الله حبیب دا چې پر وکړل او دا غا سراقه ابن مالک اس پخیز مکه رونیو اپکانو والا زمکه کی ترسینی سینی پورې اسخف هغه توبه می دی واپس راځم چې جو راځیو به واپس کو و دعا اوڑی چې اسمه سپری اگر دور سمجدار سلیو دا اللہ حبیب لیوی ما سر لیکلو کسا ما یکیت دیسی تبا سکیگی پیقی دقو ایمان رانرو دبیا دا آغاز وی حنین نفس ایمان رانرو دا اللہ حبیب چکلا تقسیم دا حنین دا غنیمت کولو نو دی ایمان رانرو دا اللہ حبیب لیو خبر اوکم ویسا حال بای چیزا کسرا بنگلی وستا پلا سکی من آئیو خبر و ایمان بالغیب دعا و ریدا لگا اللہ حبیب دنیا نلار و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو دو مر رضی اللہ عنہ پا دور کے دا کسرا مغلوب شو او پاغغا نباو شو دا او خاص بنگلی و غیر آرد او هغه تا جو من بدلې اصحابه عمر بیا نقدار کو عمر رضی الله عنه دې بل غلورو دې سروت او قتل وی دا قوم سور دې نقدار دې چې دې مون تر رسول نو سراقه ابن مالک پاسه دو وی دې بغرو ادب ماشر الله حبیب کړو بغری اچول سرو ته درش نه دې خدا پیغمبر ویلې نا بنگلی چې دا ټول ټول خلکو چې کی الله اکبر چې د دنیا دی او دوی قوت بادشاہ آغا بنگلی نن دیو زمیدار او دیو عربی پلا سکی دی نگور پسبر اللہ ملاوی گی اگور دا سبر تا سکور سمجدار مشر چیوی اپلار دینو بچو تا دا سبر حکم کئی زکا اغلا پرد رکھ دمالی بچو بی سبریو کا کرا نو دا یو پاو نقصان میں خومن تی جوڑی گی اگر دا پلارو نو میں اجنگو نو کی نو دا پاو نقصان نسور جوشو دا تا مور پلارم سمجدار مور پلارم دا صبر حکم کئی نو اللہ و رسول خود مور پلارنم زیاد محروبان رئے اللہ و رسول تا پتا دا چی دی بندف دی بی سبری کی سمر نقصان میں دے خوزان لمصیبت سیوا کئی او دا اللہ مددتم پا بی صبری نرازی از صبر بگورا دا صبر دا پانا گورا سنیسی او زلی اومی صلید امیوری میں صبر کوا نو کال پس بیار آمی مونگل آل دو میں بس صبر کوا رو روالی وی ما خو کال صبر رو نو میں اللہ خدا سنیدی ویدی چیو کال صبر رو کنو بل کال پا بی صبری کی صبر بکے گورا انسوارو تا دا اللہ حبیب ویلیو وی گورا کمانا پس مسولی دلنو اس برو حتی تلقونی علی الحوز صبر بکوی ترکمی چی پا حوز دکو سر ما سر ملاو شی وی آبز طولی قضایانی در ترکر صوبا نصبر ان اللہ مع الصابرین ادی کدا دی ایسو در پسی لگی آنے بس صبر کوا اگت جواب کی نزن خلق کو بل زکار جدید پارنازی زمان خبر تالوی دارونا بل لگاڑی از منکار نور سے نن خو منگ دا سی بدنسی گوئی چی بس بغیر نبل دس پکاوی نا زمان بلکار نشتر نگوار دا خبرم ذہن کے کیا خلق آڑی چی پا دنیا کی با خلق خبر کے پیغمبران پسی کئی نو از منگ شیخ رحمت اللہ علیہ وآلہ سید عبد السلام سے نور اللہ مرتدہ وی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سرا ہم کلامی بکولا نو پا خبرو کې هدام مطالبه او کې زما رب د دې خلکو دا جمه را نو نيسه ما په خلک لګیا نو یې رب کریم ورته زما موسی ما د ځان نه دې دی ولې د تان به سوې چې خلک الله پسې لګیا دی ولا تقولوا موای لمن يقتل في سبيل الله دا غچا بارک چې وجل شي د الله لار کې مواتن چی دائی گلی مردی بل احیاؤن بلکی اغی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو داروی فجوندن نپوئے گئی گورا مخی دا صبر حکم بکن دا صبر پسبے وی کلب گورا دا اللہ لارک شہادت ملاوی گی نو شهید توی تو پا شهادت صبر کے او دا غپس من دگانو توی تاسو بم دد پا شهادت صبر کوئی کدا غبی بیدا او کا اولاد دیو کنو رخ لبیتی دی نو دی کده شهید یولو یا مرتبہ ذکر کئی ام مسلمانانو توی گورا عام خلق امری مرگ نخلاس دیخو نشتا خود شهید مقام و مرتبه تسوک نشی رسیده ولا تقولو موائی لمن ده غچا بارکی یقتلو فی سبیل اللہ او ده فی سبیل اللہ نسم و راد دی ایدہ اللہ لا رفی توعاتی ہی و اعلائی کلمتی ہی ده اللہ لا رفی عموم دے اے کافر سره جہاد دے او مسلمان جنگی گیدان دا اللہ لارا دا دن زدکولو تزیدان دا اللہ لارا دا دید پارا دے چی چار تس دینو خیدان دا اللہ لارا دا نو لارا دا اللہ کی عموم دے زکا علماء مانا کلی فی سبیل اللہ فی طاعتی و اعلائی کلمتی ہی اے دا اللہ فتواعت کیو وجلشو دا اللہ دا دین دا بلندائی فخاطرو وجلشو نو دای بارک دا سموائی امواتن چی دای دلی مردی بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پوهې گئینا. دې کې علماء یو سوال ذکر کړي او دا سوال ذهن ترازی چې د تعالی او مړو ورته بوایي. غنو مفسرین دا سوال ذکر کړي او دا غي جواب ذکر کړي. الله او مړو ورته بوایي وي که سوال راشي چې موږ ګورو چې مړ دي جنازه مو پیو کا خاورو کې مو دفن کړ. نو بیا معنا سره چې الله او ژوند دي او موږ ته وي مړو ورته بوایي. د تفسیر احمدی کی وای وای د دې سوال باندې پوښ وای سوال باندې سره پوښیله په جواب دلته وای مړو لمو وای نو مو حضور چې مړ دی جنازه مو پیو کا میراث مې تقسیم کو دا غبی بی بل فنه کا واستا. نو یو معنا دا لا تقول اموات بمنزله غیرهم من الاموات دیتا دا سمبرمو آئی لکد نور امرو پشان بلکی دی جوندی لی او دی روحونا جنت تور سیدل. لکه صحیح حدیث کی راغلی چی دی شہیدانو روحونا اللہ دا مارغانو پو ججورو کیواچے جنتی مارغانوی و جنت کی سری ویفہم احیاؤں منہا دی ہل جہا دی جہتن دی جوندی لی. اگر که پدې ته بار مرشل چې روح دې بدن نه وته او ته په جنازو کا او دې دې دفن کو د دې اخرت تور سیدل. دا شان تفسیر خازن او دې نورو کې موي اموات کسائر الاموات دې څنګه سموای چې د نورو مړو هم دې مړو دي بلکی دید اللہ پڑیس دی جوندی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو دوی پجون پوئے گئی نا. ایدا مسئلہ گا چی دی مڑی تپا قبر کیو کس مجون اللہ ورکئی ولال قاری رحم اللہ شرح دفق اکبر کے وئی 101 نمبر صفحہ کے وی وعلم ان اہل الحق اتفقو پوشاد اہل حق پدی خبر اتفاق نے علا ان اللہ یخلق فی المیت چی اللہ پیدا کئی پدی مڑی کی پا قبر کے نوع من الحیات یو قسم دجون قدر ما یتعلم و یتلزز پدمر اندازی کچره دې مجرم دې نو عذاب کې محسوس هي او کده نیک دې الله بخل نو دې بچنو هغه فند لذت دې اخلي. خدای او دا چې ژوند دې چې عفا عقل لري ځکه زموږ کل هوې زره شهید دا سره ټوکړي ټوکړي شو دا غلا شړو نو شومندې هو دې دا الله پني ژوند دې نو کم جوان چې دې دې کې الله دې الله مراد دې زموږ پاغي ایمان دې. اگر چې د دنیا د امور مبارکې دبانې د مړو احکامات جاری شول مفتی محمد شفیع رحم الله فرمایي په معرفت القرآن کې وایي اے شه مقتول جو الله کی راه میں قتل کیا جائے شهید کہتے ہیں دا سی وجل شوی جل اللہ لارکی وجل شید تشہید وی اور اس کی نسبت گویا یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے دتا دا نسبت کول چی دے مرشو دا صحیح اور جائز دی لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی دتا مر کے دا نور و مر و دا مر غن تی گنل د دین منو فرمایلا د دې ته حیات برزخی او یو دا قبر دې برزخ دا قبر څه برزخ دې دغه نه جوړول ور روح ته اهلی ملائک موجود دې متخکار نه رامړې کني کوي بده وای حدیث کې راغلی وي قدیمونی قدیمونی شاو زر زر به رسوي ما خود اٹھول عمر محنت دید فارقولو اکدید مسله ګندا او خراب ده نو دې چغي وای وای چرته می وړي وګور دې کتاب مسله مخه شو چې او سره الله بخله او بچ دې دفن کې جنت ته ورسي حضرت تای سار کړه را ظلم دې کنا څه دې خیال دې اسی بیسا دی گیٹی سار کو دو دی سار کو یا نن مل دی سبا پہ جناس رہی نو داد دی جوان دو دا بردس اللہ بخلے او سکتا جنت خوشحالو لور جی ادیر ایک اتا ہی سار کرے ہی سار ایدل دلت دم ردی چی قبر نرے تیار اگر ہر چاہتا دا خپل قبرستان دا قبر اندازہ لے گی چیر زموز مکا سخت دا نو دیکی دور گنتی کی کبر تیاری گی اداز مکا نرما دا نو دور گنتی کی نوچی بس مڑے ہو شو نو سخلق دیولام پیسری و لکفن جوڑ کی وادی غلدی اصو دی قبر چی قبر تیار شو کفن تیار دی نو دی طبیعی ساری دل نیست جوارو کفلانے برازی اللہ دا حبیب لون مبارکی وفات شیر او غیت اشاره شوی نی ای دفن کری شوی دگو رب مڑی دیتی اشارور جزوی نیشتا رو رنا روان دی جاز لیت شو گاڑی لیت شو ناس ضروری نا دکنی ستا خپل مڑی ہو کتو کدی ہو کتو نسو شوی کی ایمانی التب گوری وی محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ دا ازادی پلوی و مجاہدین و علماؤں کے رئے چاچی دا برنی صغیر نا انگریزان شڑلی و قربانی کری وی دے جیل تا انگریز سولے ہو دیکھ خبر راگے جی بیوی دے وفات شوا دا غیرت خبر پاتیش نو جیل والا مرگر ارتوی چی انگریز افسر تا درخواست ورکا نو جنازه لبری پریزی بی بی با اوگوری جنازه بیو که بیا براش جیل تا نو گورا کراغل ایوی نو دم تاریخ اولو ذکر کرنے نوی محمد علی جوہر ورطا وی وی که بی بی می دلتا و نکتا نو سبا محشر او جنت کی بی اوگورو و انگریز تٹیٹ خبر نکو قیلی تو خبر باری تاریخ اغدا غیرت جمدی ننمو وی نکم انگریز لٹیٹ خبر دلتا نیلتا بے اوگورو نو مڑے دا بس چی دی دینا تا پہ اوگورو آن کرے گورو دے خبری کئی چگی ہوئی اللہ دی لکی کئی چاری دے گڑ وٹ دے نوی ہائی ہائی چلتا بے او رائی دا چگی دا پیریانو انسانانو نبغیر دا اللہ پیغمبر وی عرصہ ہوئی اکا چاری دے نیک دے نو با قاعده دی وای د الله پیغمبر وای په وګو دیخه ادي وای قدموني قدموني شاوای زر زر می او شای زر زر می او شای د دې راځي د فار افما دا مهنت کولو ولا تقولو موای لمن د هغه چا بارکی یقتل فی سبیل الله دی چې وجل شوی دی د الله فتوا او تابعداري کې امواتن چدئی گلی مردی بل احیاء ان بلکی دوی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو ددوی پجون پوئی گئینا ذکر تعالی غزائرن خکاری چنے مرد دے او تا دفن کو او د د د ژوند د وحي په ذریبانې الٰہی العالمین فرمایله ولنبلونکم خامخ آزمائش او امتحان مکو پتا شو بشی ان پس شی سرا من الخوف دیرنا والجوع او دلغنا ونقص من الاموال او فکمی سر دمالوننا والانفس او دنفسوننا والثمرات او دمیونا وبشر الصابرین او حبیبا زیر ورکا صبر ناکتا اور مخی دا صبر ذکر کرو نو دا صبر یو شیو خیلو چی صبر سلے ویدہ اللہ لارکے بسر ورکے ټول کدا په ټولو کې لوی قرباني و لکه رسو بلا ذکر کو علما او ذکر کړي وای نیکی نه داغه د پاسه بل نیکی وی نه داغه بل نیکی د پاسه بل نیکی دا خو یو نیکی دا څه ده چې بس هغه د نیکو انتها دا داغه د پاسه بل نیکی نشتا خپل سر دې د الله د دین قربان کو او شهادت تر تملا او شو دا پټولو دې کو کې د ټولو نغور می کی دا نغورا صبر ذکر کو سوی کله وګور امتحان راځي دې اره او د لوګي امتحان راځي دلوګ امتحان بر عزیز شهادت او مرتبه ذکر کا او شهادت یو لو یا مرتبه وا ادا پلوی نصیب ملاوی د شهادت مرتبه اور د الله د حبیب په امت کې څومره شهیدان وای تاسو د خپل صدای کې وګورئ چې دې کافر او سور مسلمانان شهیدان کړ یو افغانستان کې لګونه شهیدان پیراک کی اوگورا تیخفل دور کی شام کی اوگورا او یو شهید با او یا کسان جنت تا شفاعت روزی لدی امت تا رسول دا خیر معامل با اللہ کئی تا خطال دا خفلی صدی دا تاریخ مخل ہے کبل اگیو کا تا ہر صدی کی ہر چا دی امت سر خفل خفل کار کرے اچی سو وہ سر آغلے کنا نو امت تس نس کرے دے او دے وجلے دے د دې امت چې بسمره شهدا وي ا دې نه علاوه غوړې اواز شهادت دانه الله حبيب صحابه کرام تويتا او شهيد چاته وایي چې الله لاره کې کافر ووځي بیا بیا وزما امت کې شهيدان ډېر کړي څوک په اور کې اوسوځي د مر شو دام شهيد دي کپ درياب کې څوک ډوب شو دام شهيد دي که څوک د خېټي په بيمارۍ مر شو دام شهيد دي کې او زنانا په اولاد کې وفات شو دام شهید اله که څوک د دین په یو کار کې وته او دې کې ورته مرګ راوې نو دام شهادت دی بلکې علماو تقریبا سکم اتیا اسباب ذکر کړی دې ته شهادت حکمی وای په دې کتابونو لیکلي لکه 50 ورو ورځې د لبادې دیوار ورو ورځې دیکسیزن دا مرگ علماءو لیکنی دام دا شهادت تے دی جمعی پشپا و رس سوک وفاد سی دام دا شهادت مرتبه را سوک پہج عمرو دا اللہ لارا پدیکی مرگ را آئے سوک علم توتے تبلیغ توتے او وفاد سو دا ټول دا شهادت مرتبی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَ عَزْمَائِشَ وَامْتِحَانَ بَكُمْ فَتَاشُو بِشَيْءٍ پَسْشِ سَرَا مِنَ الْخَوْفِ دِيَرِنَا یعنی نسو مراد دی اے دو دشمن یارا دو قتال یارا طبعی یارا گو رفار چاہ را دی جیر دشمن را نو دے مخل والا دے سر ورکی و یو طبعی یارا دا امتحان یادی دیکی دی یره نا مراد دا اللہ یره نا گورا ہر مومن ہر وقت یری گی یره دا اللہ صحاب را بانی دنیا کرا نشی یره چر تزن کدن کی مخفو نا خوئی گی دا اللہ یره دا ار وقت دا سرا دا اللہ دا یره دا ازمائش دے والجوع او دلوگینا اللہو دلوگی امتحان بدر بانی راولم لوګا کې سره کله قحط او روړ راشي سول شول باران نشي چې فصل نشي او خلکو نشي او ګور لوګا د پمیاش د رمضان کې اې رمضان کې مسلمانان لوګې تیرې تاس مایش ته دا لوګې د الله د پاره دا څنګه د الله د پاره دا کله قحط راغلي لکه زیرو د ټولو کې دی وباد وجه نه خلق ډیر دی په تکلیف دی چا تا خوراک او بده رسیږي او حکومتونه مکثر کمزوري کوي خلک غریبانان کورونو کې بند دي اسو ورته ورسیږي دا اوس ازمایش دی الله تعالی طرف نه والجوع او د لوګي ونقص من الاموال او په کمی سره د مالونو نا اے مال به کمی ګولې ته د کافرو سره په جنگ کې اخته نو پټې شار باغ د شار ګړي بيزي د غشان فاتشي دکان او کارخانه د غشان فاتشوا مال کی کمی راغې په سبب د دې چې د دین کې مشغولې یا ونقص من الاموال ذلك لفشل لكرل خفصفت راغې غلی والو وصلا ګوري جرا تیار فصل غلی والو چې زما دا بندنا شکرې کوي که شکر کوي اکه به د مالونو دام د زکات ورکې د دې سره خامخا پچا باندې زره پچا لږ زره پچا له کونه زکات راځي الله ګوري جرا سکه والانفس یو د نفسونو د کمیم تهان برازی لکه ګور نفسونه د الله لپاره کې قتل شل مرغ راغې یا بیمارنګ رالی او خلق په بیمارو کې مبتلا شل والثمرات او په کمی سره د میونا ای باغونو فصلونو میوه کم او کا امام شافعی رحم الله وای د ثمرات نه مراد د اولاد مرګ دې زکه دا د مور خپل ارته جوړه میوه ده د ثمرات نه مراد د جوړه میوه ده مرګ د اولاد دې لکه دې بارک یو صحیح حدیث راغله چې ثمرات نه مراد د جوړه میوه ده د زړه میوه د لکه حدیث پاک کې راغلي چې کله دیو بنده بچینه ملائک روح والی او دا ملائک رب العالمین ته لاړ شي نو الله سره د علم نه تفوس کوي وای تاسو زما د بنده دا بچینه روح واغستو وقطعتم ثمره قلبه اتا سو داغد زړمه و پریکا نو ملائکو یا الله ستا حکم و زما بندس وی و الحمدلله وی او انا لله و انا الیه راجعون وی نو رب کریم ورته وی دما دې بندل په جنت کې او اور جوړ کای او نم ور سکی دای بیت الحمد بیت الحمد دا ترمذی او د مسند احمد حدیث دی نو ثمرات نو مراد د اولاد مرګ دی چا چې په دې ټول امتحاناتو کې صبر وکړو وبشر الصابرین زیر ورته حبیبا صبر نا کوتا اے د یری امتحان راغې د لوګي امتحان راغې د مال او د نفس او د میو د کومو امتحان راي وبشر الصابرين او د بشر مفعول دي نه کی محذوب کړي لري یعنی وبشر الصابرين برحمت عظيمه اي په یو لوی رحمت سره ورته زیر ورکا الذين ذا صبرنا خلق دي اذا صابتهم مصیبت کل شورسی دویت سمصیبت لگ دے ڈیر دے فمال کرے فبدن و فاولاد کرے قالو ندا صبرناک مومنان وائی انا للہ بیشکم خاص دلائیو و انا بیشکمونگا الیہ راجعون اے اللہ سب ورغلو دا ډیر عجیب کلمه د مصیبت او تکلیف په وخت کې هغه تش پجب بدانی پجب بدا کلمه او په جوړه کې بس صبر کې دا د استرجاع وای انا لله و انا الیه راجعون و ایدا د خواص د دې امت نره نور امتونو تدا نعمت نو ملاو او چاله چې وړوکه یالوی مصیبت راغې نو دا دعا دې کوي. دیو جن علماء لیکلي وي چې یعقوب علیہ السلام ته الله دا بودلې نو بیا به دا کلیم ویلې دا چې وین فرمایلې یا اسف علی یوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نو دا د دې امت خصوصیت دی ګور معنا له ګورې په دې کې ټول توحید پروت دی. ان لله دا توحید دی او اقرار دی چې موږ بندگان یو هغه مالک دی زمو روح مرګ ژوند په خپل لاس کې نشتا بلکې کله چې وغواړي نو ژوند به مو ساتي اکه کو خیش نو مرګ براولي. نو توحید او اقرار دی او اقرار دی چې موږ بندگان یو هغه مالک دی و انا الیه راجعون. دې کې د دې خبرې اقرار دی چې په موږ به مرګ راځي او چې مړو شو نو دوی به شپې له سره به موږ ژوند کوي قبرونو نه به برو باسي او الله ته به پیش کیږو. ور څومره عقیدی دی ایمان راجمه کې دی وجه نه سعید ابن جبیر رحم الله وی لم تعطا هذه الكلمات نبيا قبل نبينا. دا کلمات زمون د پیغمبر علیه السلام نه مخکې بل چا ته نو ورکړی شوی دا د حمزه د فضل پټای له ګورلی. نو ګوره اقرار دی چې الله مالک دی او موږ بندگان یو امالک چې سغواړي نو هغه فیصله په بنده کې چلیږي او وإنا إليه راجعون اقرار دې چې موږ بد قبرونو را پورته کیږو اته دې ژوند او دې عمر حساب والا موږ سره کوي. حدیث سره ګوره دا کلمات ویل مسنونه طریقه ده. یو ګوره ورکه مصیبت وي کیږي و پرشي بجلی لاړو مو انا لله و انا الیه راجعون او ور سردا کلمات ویل فقار دی اللهم اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. اللهم واسط زما فدی مصیبت کے اجر را کے او دا کم نقصان چې میوشو د دین را لغور را کے. ادا لفظ په مختلفو طریقو لما او لیکي شو کوئی دا د باب افان لري اللهم اجرني یا اللهم اجرني الله ما ته اجر را کې دما په دې مصیبت کې او دا کم نقصان چې ویو شو د دې نه به تر را کې د الله او دما وعده دې شي مصیبت کې با اجر مور کو اکم تاوان چې شوه دې نه به تر ور کو. او ورنا بالکل وظیفه کوي کله چې تکلیف راغی وینا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. ته ګوره چې دا کوم نقصان وشو کنه الله وعده کړی او دا الله وعده رښتینی دی الله به دا پوره کوي. ام سلمہ رضی الله عنها دا الله د حبیب په بیانو کې را د دې مخکې خاون ابو سلمہ رضی الله عنه وی هغه ډېر لوی جلیل القدر صحابي و د دې وردا بيبي وې زمو خاون راغې ما ته وی چې نن خدای الله حبيب عجيب متعلم مونږ لراو ویچاله چې څه تکلیف ورسیږي دې داسې وای چې اللهم اجرني فی مصیبتی الله زما دې مصیبت کې ما دا اجر راکې ادا کم نقصان مې شوه د دین غور راکې نو الله با اجر امور کوي او د دینه بغور اور کوي وای بس مان دا کلمات ذکر مثلی کورونو کې پکار دی دا مانت ته مو رجتا سوور دې نو ته بي بي او بچو تا وي لکه دا پتا فرض دی لکه دا مونږ ورو چې له بچو نه نفقه په مونږ فرض دا دا غره اقل له چې دې نیمګړي دنیا غم کې او دا غامې شجون دې غم نه کې وای سور از چې تیر شي بی بی وای زما خاوند مړ شو نو ایمان کلمه وای خوره کې مدار وي چې دا خو د دا سه صحابې په سابقینو اولینو کې ده دوه هجرتونه کړو حبشه ته او مدینه ته او بدری صحابې ده د توګه سبا څنګه ماته ملاوي رضاوي چې زما عزت تیر شو نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام رولي ورو دا دې دعا برکات وو دا بالکل یاد کړ لیکن ذکر آتا ہوا ان روزانے سے سری سے نقصان آتا ہوا دا کلیمہ وائے بس دا اللہ وعدہ دا یو با اجر در کئی اچھے کم نقصان دی دینی او دنیاوی شرط اللہ با آغت پورا کئی اللذین صبرناک آغا خلق دے دا صحابتم مصیبتن کلچور سیگی دیتا سمصیبت کلک دے کڈیر دے قالوا دایوای انا لله مونږه خاص د الله یو مونږه بندگان یو هغه مالک دی امالک چې په خپل ملکیت کې سکهي نو بس دا وفه مالک دی بس وفه دی وجنا هغه مشهور زنانا ام سلیم رضی الله عنها ابو طلحه رضی الله عنه بی بی وا دا انس رضی اللہ عنہ مور دا او دین رلوی بی بی دا دا اللہ حبیب دی پا جوندو جنت کی ورطا زیمین اکتے دیو دا دی بچے بڑھ شو دکور دم رلوی صبر دا صبر انتہا ترسے دے خاون دی بار ہوا تو بچے وفات شو دا دی بچے بس فٹ کو سنبھالے ہو اکورو علیوی خبردار گوری جی پلار مراجی جیسو پر تحلو نوائی بچیم دازی تا پیدارو نو دی که اگر آگئی دوڑای و لکی اپا بیا خاون مطالبه و کبی بی سر صحبتو نو داغی نفس و بتوائیو بور خبر ورده دویر گاوانیانو کچاتا یو شی سوالا نورکو او واپس واری نورکولی پکار دی کنا ایتا لجایو شی درکو او زه غواړم نو ورکه به ګټه نو ورکه به ورکو نو خبر ته هاور ولې نه را خبر کول پکار دي وی ښه الله چې څه درکړي وا بچي هغه سره دا غدن څوکا دا غد د فن کول او څه تنظیم وکړه نو ګوره دې صبر برکات د الله حبيب ورته وي ښه صحبت مو مخې الله درځي کې برکت واچي د دغې بچی نه دومره بچی پیدا شول چې ټول د قرآن عالمانو حافظانو نو ان لله کذا دی مونږ د الله یو زمونږ د اعمال او بچی د الله دی دا خو یو عاریتن او سوالت را کړي کله چې وغواړي نو الله به اخلي و انا الیه راجعون او بیشک مونگ دی اللہ توابس کی دن کیو اولائی کا ددغ خیونوال خاوندان چی صبر کئی او د غم او مصیبت او پریشانی پا وقت داسی وئی علیہم صلوات من ربهم کورا لفظ صلات راغے ادارن بے ذل نسولات فا اصل مانا کی دعا توئی دا پا مانا دا دعا راجی او دا اللہ دا طرف نسولات رحمت وی سناوی او مغفرت وی دیلے که دا صلوات جمع دا او علیہم دے سیالا دا پار راجی اولائے کا دا غفق حلق علیہم صلوات پدای پیدر پیش ولا دونه دی درخت طرفنا او سمی پکی پټکړي بہنا دا سنا دا تاریخ ندی صلات په معنا د شاباشی مرادی علاوه شابسی دی زما په دې بندا چې ګور زما په هوتبه صبر کو اولائک علیہم صلوات من ربهم امام زجاج وی الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن صلات د الله د طرف ناغه بخنوي او د بنده خپل تعریف او ستاینوي په دغه خلقو بخنی دي په درفه د طرف د رب د زینا او څنګه بخنی دي صحیح حدیث کرا وي چا باندې چې تکلیف راوي او د دې او محبوب اولاد او ورور رشتہ دار الله وفات کو اد صبر کو نو الله وي بغیر د جنت نه بدل بل شي نور کو ورحمت او رحمت نری واولائک هم المهتدون او دغ خلق هم دوی په هدایت دی ورسمره تعریفی جمله وی هدایت والا کو ګور نو دغ له چې تکلیف فراغ د مال د بدن او د پکې صبر کو او صبر دې ته وی ورکه وسړې جاړي نه دا به صبرې درا دا اللہ حبیب و مصیبت کی جڑ دی ناسی دا سوک جاگی تمہیں تو بے صبر ہے دستر کو نجروف کیجی دا رحمت دے خود اخلینا بگڑی وڑی نوے ویر بنکے ستائن بنکے زان بنٹا کے ویخت بنشو کے کپڑی بنسی دی کے باقی دستر کو نجروف کیجی ندیتا خود اللہ حبیب رحمت چوئے دی وَأُولَئِكَ أَوْدَغَ خَلَقْهُمُ الْمُحْتَدُونَ اُمْدْوِي فَهِدَائِتْ دِينَ بخاری شریف کی راغلی صحابہ سمرہ پا قرآن خویدر عمر رضی اللہ عنہ نے امام بخاری رحم اللہ دا نقل کرے تدی آیات پا تفسیر کی وَإِ نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَا سَخَدْ وَأَنْبِلِي او سَرْبَارِنَا سمرہ خَيْسَدِ بعض خبرو باندې زمیدار وي زمیدار ګوره چې اوخلا خرلا بارو تړیو په لې یو باندې بل په لبل باندې کله دا اړلی په منځ کې کلاو زیږی کې چې کی پړې پیرا کاږي یې څه سرباره وي نو عمر رضی الله عنه نعمل اذلان و نعمل علاوا وای سخد و انډی دي داجر او ثواب سرباره سمره خیر ور یوان دې سره علیہم صلوات من ربہم دا یوان دې شو دا اجرو ثواب و رحمت دې بلند شو اثر بار سره و اولائک هم المهتدون و اذا خلق ور دې کامل په ہدایت دې رسول خلی اڈلی او سربارې لا څومره خیسته شو ان الصفا والمروه من شعائر الله بشك صفا او مروه من شعائر الله دادید علامات زند الله نا فمن حج البيت هر وجه حج بیت الله شریف کو او اعتمر یا عمره او کا فلا جناح علیه ننشتد گنافد ایت فوف بهما چه تواف و سعی کیف دی دوارو کی صفا و مروه کی ومن تتوا خیرا چاچ دزڑپ خوشالیو کی اوکار دنی کی فا ان اللہ شاکر نبیشک اللہ بدل ورکون کے دے علیم او پوها او خبردار دے مخ کی آیات سره ربط سره ورمخ کی ذکر د جهاد دے په جهاد کې مالم قربانی کی او بدنم نور پسین الصفا والمروه کې د حج ذکر دے حج کې دوار سيزونه لګي بدنم لګي مالم لګي نو د جهاد په شان حجم نه پدواړو کې مال او بدن دواړ لګي او څوک جهاد تزي دې د الله لار کې نه نو حاجی او معتبر د الله لار کې نه وي به شک صفا او مروه صفا ګور ډېرې و او مروه ډېرې دا او د صفا معنا علماء کړي صفا یسو دي ته چې او شی خالصي بل شی پکې دي نو دې صفا ته صفا ځکوي امام مبرد وي او هو کل حجر لا يخالطه غيره من طين او تراب. شفا هغه کانی دوی چې بل شی ور سره ګډ وډنی نخاورشت نخټشتا. او مروا په اصل کې الحجر الابيض سپین کانی دوی چې نرم یو سپین وی ګوردا دوان ډی رہی او دی کی حج ادا کی. صفا و مروا کی سعی کی صفا و مروا کی سعی کی دا پا عمرہ او دارنگی پا حج کی دلازم و اعمالو ندے. بعض علماء وجہ ذکر کرے سبب دنزول ذکر کرے ویسل کی د اسلام نمخ کی د جاہلیت په زمانہ کې دا حرم شریف او صفا مروه مشرکانو د بوتانو نډک کړیو. یو بوت په صفا باندې خو بل په مروه داغه به شکول چې دای په طواف کولو دا بوتان به مسکول. نو چې اسلام راغې بوتان مات شول د مسلمانانو زړه کرکا کولا چې دلته بوتان دلته موږ څنګه عبادت کوو. نه اله الا العالمین وای دا بوتان خو جاهلانو پکې پیو او دا حکم د مخ کې نه نه. وګوره کوم راکی او که حج کې نو سعی وها وها کې دا عمره ده ایمه اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحم الله وای د صفا او مروه په منځ کې دا و چکر واجب دي. نو که چا نه پاتې شوی نو بیا به په دم راځي یعنی یو ګډ بزب حکای په حرم کې او د حرم فقرا به خوري. امام مالک او امام شافعی رحم الله وای وای سعی د صفا او مروه په منځ کې فرض ده. امام احمد رحم الله وای سنت ده. د دې کې وای چې تاسو ډېر ذکر کنه دا بوتان خو په دې جاهلیت والے خو دا خود الله د دین دادا کو نو ځایو ندی. ان الصفا بشک صفا دې رہی والمروه او مروه من شعائر الله. دا شعائر جمد شعيره لا یاد شعاره لا تا په معنا د نخرازي دا دین دا علاماتو دا دین دا اللہ نا. اے دا حج دی احکاماتو تشاعر اللہ وئی دیتا شاعر اللہ وئی اللہ دا پخلو بندگان باندی مقرر کنی دیتا شاعر اللہ وئی دا دا اللہ دا دن نخیدی وی دا دی دوارو نیرو کی چی تواف کے سعی کے من علامات دین اللہ دا دا علامات دا دن دا اللہ ندی یا دا دوارا زیون آغلی یقام فیہا دینو چی دیکی دا اللہ دن ادا کولشی دا دا اللہ دا دن دا ادا کی دو دا زیون ندی دا دا اللہ دا دین دا ادا کی دو دا زائن و ندیب. نو دا لازم دی چی سڑے با دا صفا و مروا فمن کسعی کئی فمن حج البیتا حر غچا چوکو حج دا بیت اللہ. نو پدی کم پی سعی واجب یا دبا دی ایمو پنیس فرض دا پا عمر کم واجب او فرض دا چاچو کو حج دی بیت اللہ شریف اوی عطمر آیا عمر اوکا فلا جناح علیهی نشت دی بنا پد این یتووف بهما چی دی توافو کی پمند دی دوانو کی یعنی سعیو کی ومن تطوع خیرا اے تتوع دے نفلو تتوع وئی د تتوع معنا دار وئی ما یاتیه المؤمن من قبل نفسه تتوع ستوئی چی مومن بخفل کئی نفل خوب چاز لازم او ضروری نیدی کڑی غواری ویک آجر بمیلاو شو کبی نکل لگنہگار لرے رضی اکوئی تتوع نسا مراد دی اے تابانی خو یو تواف فرض دے واجب دے خود نفلی تواف نکے گورا پسائی کی بورے نفل نیستے چیو سڑے ہوئی پسائی کی بم نفل کو تواف کے نفلی تواف ستا خسائی کے نفلی سائی نیستا چاچ د زړه په خوشالۍ کو یو کار دني کوي فإن الله شاکر الله بدل ور کون کې ده د بندګانو د اعمالو شکر گزار وي او د چا د اعمالو ناشکر نه کوي علي او په دې الله پنيتونو الٰه العالمین په دې پنيتونو باندې ان الذين يكتمون ما انزلنا بشكاه خلق چپټوی هاغا انزلنا من البينات چرادی غلی دی مومن البينات دفکارا او د سرګند دلایلنا والهدى او د هدایت د خبرنا من بعد ما بيناه للناس پس د دین چې دا بیان کړی دی مو خلقو ته فل کتاب په جنس آسمانیو کتابونو کې خدای د خلقو نه پټای عالم کې خلقو ته د دې د بیان ضرورت ده ځکه د ایمان او د آخري پیغمبر د تصدیق خبرې وی اولائک دغه پټون کې د حق یلعنهم الله لعنت وی فزی الله ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی پدوی طول مخلوقات دی آیات دا معقبل سر ربط سرے کورا مخی جہاد جہاد کی مال لگی او نفسم لگی یا اور پسید حج ذکرشو نو حج کی مال او بدل لگی دل تا دعوت دے او رد منکر رے نو پدی کم کل سڑی تا شہادت ملاویگی بلکہ رد منکر افضل د انواع د جهاد نه دې منکرات رات کې دا مثلا د افضل په جهادونو کې سره ورته د جهاد ذکر کو او پسې بل جهاد د دل تټولو کې افضل جهاد ذکر کړي نبی عليه السلام چې کله حجۃ الوداع کولو رجاله جبرې وشته او صحابي ورته وای او افضل جهاد سره د الله رسول نبی عليه السلام جواب ورکړ دیم جمرم فو گیتو وشتا دیم جواب ورنکو نچ دریم جمرا عقبه وشتا فو گیتو خفا مبارکه پر اکاب کی کیفش پسور لئی سور شی وی این السائل اغا تپوسی چید افضل جہاد کولو اغا سشو نا صحابی را آغای ورطوی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائرن غور جهاد داله چې دیو ظالم جابر حاکم روان دی حق خبرو کې دې ته افضل د جهاد وي اولی ورته افضل د جهاد وی لک سوچ ورته وکړي دا چې زموږ علما او فرمایي دي وي ګوره د کافرو سره جهاد له سړې دي او ژوند نه راځي سور سور غلط شلوي خپل اج په تکاله جهاد په خو ژوند نه راځي و بادشاہ ظالم لچ مخامخ سم خبره کې لوده ژوندې د پریشي سپوښې په خبره باغې کې دوه احتمالات او چې شهید وشي یا ژوندې راشي اجه بادشاہ له سم خبره وکړه نو دا هم متکبر دی او فرعون دې حق خبره چې برداشت کړي نو دې ته افضل جهاد وکاو هغه پوښې په دی وجه باندې ځکه دې بریزي نه بلدار ګور چې بادشاہ یو منکر کوي او تا هغه منه کو نو دې ته افضل جهاد زکوي چې د دې خیر ټول رعیت سره دي بادشاہ قسم شو ټول خلق به سمجه ګډیر وان خدای او مساله دا الله دې موږ ته په ټول دین پوه راغلی وې د بادشاہ نصیحت د خلیفہ نصیحت راځي چې په منبر ور پرځي چې به دا خلکو مخکې راځي نصیحت داغه د شان مطابق وي وې بادشاہ ته ودا سکه چې ور بشي داغه د عزت خیال به مو کې او د منکر نه به منع کړي څه پوي دې په خبره باندې نګور کوي مانلو نو خطو له خلکو له خیر به لاو ګنستا غاړه خلاص شوه او د بادشاہ د عزت خیال پښو په خبره پوه شو نو د بادشاہ نصیحت بسوي دا علماء لیکلي چې په اخر کې د عالمانو اختلاف پکښتا او بعض اهل علم درس وایي اوس کوي مانه لخوا ګنې نور داغه بغاوت او جلوسونه او جلسې لارې بندول دا سره فون لیکلي صحابه دا سکری خبر رسول او چې چانه باندې بس به په دغه رسول اکتفا کړي لدی آیات کی رد منکر ذکر گئی وی ان الذین بیشک هاغه کسان یکتمون چې پټای ما انزل الله من البینات هاغه چرالی ګلی دی مونږ د ښکارا او د سرګندو دلایلنا والهدى او د هدایت د صبرنا بینات نه مراد غفکارا او سرګن دلایلی او هدایت نه مراد غشو مطلق اغچی رشد او هدایت طرف ته لار سمولا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب پس دینا چی دا بیان کری دی مونتولو خلقو تا فی الکتاب پا جنسی اسمانیو کتابونو کے اے مندا خبری خلقو تا پا جنسی اسمانیو کتابونو کے پولی دی او دی پتھائی نوی اولائکا یلعنهم اللہ دا خلق دے چلانت وی پذیبان اللہ ویلعنهم اللائنون او ټول مخلوق پذوی لانت وی ټول مخلوق پذیبان لانت وی د دې آیات مبارکه کې د دې ذکر فرمایي ور امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا واجب دی خو ور دې کې استطاعت شرط ده مثلا ورزان کوئی کوي ایو سره دې او دې د ناروا او حکم نمنه کوي خلک د ناروا شرک او بدعت رسومات نمنه کوي خلک تکلیف راځي خو د صبر او اگر کده شهید شو دیتا اعلی مرتبه وای او کله سره دا وی جده د انیک خبره کوه خلق دی وجری ما ته مالی او جانی تکلیف را رسای نذیر وخت کې کده چپ پاتې شو نذبانه دا منکر د نبیانولو سزا نشتا دا د تو شرمه خبر اوره سي جدي وخت سره نه بیانه تا هغه شرمه دا قاتل او حق نه دا د وس مطابق لري جدي وخت ګوره د شړی وس نه ډېر ځایونه دا سره دي چې ستا وس نشتا ادم انکر رد وګوره یا پلاس وی دا د بادشاهانو کار وې یا په فجبوي اګه د جبي وس نه نو فزرته ورته بس ګوره و دا غره د وسو طاقت مطابق دا دکلا یصلف الله نفسا لله صاحب کو وسو طاقت یو چا دا پټ سره د وسنا نو دته بدور واګه په خلک چولې شي او کنه دته د جان خطر دا او دغه وخت کې د چپ پاتې شو نو عند الله دې مجرم نه دې ويدعنهم اللاعنون اذا لاعنون يوم انا دعوا چې مراد کې ملائک دي او مؤمنان دام بازی سلف ویری اے ملائک او مؤمنانم پی لانت وی لکا اللہ پی لانت وی اباز علماء دیلے کی او عام مانا کری او ورقولم دالے وَإِذَا يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ نَبْرَات طول مخلوق دے برا ابن عازب ابن عباس رضی اللہ عنہما وَاللَّاعِنُونَ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ مَعَدَتْ فَقَلَيْنَ دا اللَّاعِنُونَ نَبْرَات طول مخلوق دے سیوا دا دی انسانان و فیریانونا سوک چه حق پٹھائی نګور ټول مخلوق په لعنت وي وجه سره د حق د پټولو سزا ټول تر شي اے حق پټ شو د الله عذاب کې راځي نو عذاب په یو تنې په جوړ وندو ټول وي دا ځنه و حق پټ شو نو الله ظالم مسلط کو نو د حق د پټولو سزا ټول تر ځنه وګور حق پټ شو د الله عذاب راغې بیگیم پا عذاب کی دل دل شول مارغانم پا کی دل دل شول نو زکا پیر آٹھول لانت ہوئی لکا دا حق بیان اون کی تا ٹول مخلوق دعا غواڑی ابو حریر رضی اللہ نبارک چاویلی و راغلی بھی صحیح حدیث کی او دا ایدہ قول پا صحیح سند ثابت تے وی ظالم نقصان نور کئی مگر زان تا ناغور تا ویدہ لیلہ سوئی ظالم ثوری معاشری ته تکلیف راسي وی قسم دې په یو جال کې چې مارغه د لوګي د وجه نبري دام د ظالم د ظلم وجدا الا الذين مغرام کسان تابو چې توبه وي صد حق د پټولو نا واصلحوا درستکو خپل عمل وبينوا او بیان یو کو خلق تداغ چې دای تی پټ کړیو فاولائک نو دغه خلق اتوب علیهم زبد دوی توبه قبول کړم وانا التواب الرحیم او زم ډیر توبه قبول انکه او مهربانا ورکړې احسان وکړي فرمائی للذین مگر آکسان تابو چتو بے ویستا و اصلحو اخفل آمال درسکل و بینو او بیانیو کو خلقو تداغا حق چکم دی پٹکڑیو فاولائک ندغ خلق الہ العالمین فرمائی اتوب علیہم زبد دویتو بقبولکم وانا التواب الرحیم او زیم دیرتو بقبلن کے و محربانا ان اللذین بیشکا حاکسان کفرو چکا فرنی وماتو او مرشویدی وهم كفار نوعي فحالت كفر كي اولئك دغا كافران چپا كفر مرشوی دي عليهم لعنت الله فدویبان لعنت الله دي والملائكة يود ملائكو والناس اجمعين او دخل كتولو خالدین فیها مشوی دی فد لعنت کی لا یخفف عنهم العذاب سپکاو کم بنکڑی شید دوینا عذاب بلکہ وقتاً فوقتاً بسیوا کی ولا هم ینظرون ولا هم ینظرون دا خویا دا انذار دے انذار تاخیر توئی ولا هم ينظرون بيتب مهلت ورنکڑیشی او دیبد دی عذابنا یو سات رسکو نکڑیشی اگر چی دیب درخواست کئی وی بدا اللہ نسوالو کئی یخفف عنا یوما من العذاب چې چی اورس خو چلتا ممتد عذاب نشوٹی راکی ندولا هم ین ضرور یو مانا دا دوی تا و محلت ور نکڑیشی او عذاب بتی نرستو نکڑیشی پا یو وقت دا اوقاتو کی یادا دا نظر ندے او نظر پا مانا دا انتظار دے ولا هم ین ضرور او نبدوی تنتظارو پریشی چی دیو زر پیش کی لکا چالا محلت ورگی چیرا غلطیو کوارو کا چی دی سو زر پیش کی لکا دنیا کی سو گناو کی نو اللہ عذاب نرالی کی وارو کا چی دی زر پیش کی توبہ اوباسی او پا آخیرت کی ولا هم ین ضرور نبدوی تنتظارو پریشی چی دی فکنی زر پیش کی یادا د نظر نه د فمانه ضرورت ولا هم ينظرون او نبدوی ته نظر کړي شي په نظر د رحمت الله او کفار ته د رحمت په نظر نګوري و الهکم اله واحد او حقدار د بندګۍ تاسو اله واحد معبود یو دی دی عبادت او بندګۍ مستحق یو الله دې لا اله الا هو نشته دې بل عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر د یو الله دې الرحمن چې د عامو مهربانو خاوند دې الرحیم او د کامل او مکمل رحمت خاوند دې ګورځ دې آیات د مخ کې آیات سره ربط او مناسبت ده مخ کې الله یره ورکه چې حق به پټوي نه وګورک مو پټ کو سره د وسو طاقت را نو زما او زما د ټول مخلوق به پتا شو لعنت وي د دې کې دا وی اوله مسله چې داغه پټول حرام دي او سرګندولې فرض دي اغد الله د وحدانیت او د توحید مسله دا ادا یو لوی جامع آیات ده یو لوی جامع آیات مبارک ده او صحیح حدیث کی راغمی وی صحیح حدیث کی راغمی دی چې دی آیات او د سورہ آل عمران په آیات کې د رب العالمین اسم اعظم دے شفاغی الہ العالمین د بندگانو دعا گانے قبلی الہ العالمین پی د بندگانو دعا گانے قبلی ادا حدیث در تمخ کی تیرمو دا اسماء بنت یزید ابن سکن رضی اللہ عنہ روایت دے دا فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي چې اسم الله الاعظم في هاتين الايته دا الله اسم اعظم په دې دوه آیاتو کې ویلاهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ابلغ آیات دے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم د سورۃ عمران په ابتدا کې د دوارو آیاتونو کې د الہ العالمین اسم اعظم دے وګوره په دعاګانو کې دا دشتل وَإِلَٰهُكُمْ حَقْدَار د بندګۍ تاسو إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مَعْبُودٌ یو دې یو الله دې چې جمله عبادت باغت کی دی شي بل شو پمړو ژوندو نو غټو انسانانو پیرانو ملائکو کې حقدار د بندګۍ نشتا لا إله إلا هو نشته دے بند عبادت او بندګۍ مستحق مگر دا الله دے الرحمن الرحیم. او دې دواړو صفاتونو د الله تفسیر پر تسمیه کثیرو سوره فاتحه کثیرو الرحمن دام مهربان او خاونده الرحیم او رحمت کامل او مکمل نه. درستو آیات کی یو دلائل عقلی دی پدغ داوی د توحید والے پرمخ کی دعوی ذکر کا چی الہ او حقدار د بندگی او اللہ دے اس پدی بانے پدی آیات کی و دلائل عقلی دی اغا دعوی دی آیات کی و دلائل ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدائش د اسمانونو او د زمکو کې ورسولار شیل آیات لقوم یعقلون د الله د وحدانیت او د وجود دلائل خدا قوم نه فارچ عقل نه کار اخلي. قران ته وی الہ یو دی دلته وی دا اسمانونو د زمکو پیدا کول دا د دې دلیل نه چې بل الہ نشتا او دې ته وی هغه دلایل چې د مسلمانات او د کافر او مشرکان ومنل چې دا اسمانونو او زمکو پیدا کوونکی الله دی. زده ته ورته وی الله ځکه الہ دی حاجتونه سر کوي پریشانای لري کوي فوق الاسباب د عبادت مستحق د اسمانونو او زمکو جوړ کړی دا چې ورته معبود و عبادت کې آپ څه پیدا کیا هو مچ نشي پیدا کول کټول راجه ماشي مچ نشي پیدا کول یو دانه نشي زرغونول نو دا څنګه الہ دی دا څنګه حاجت رواه چې دیو مچ په پیدا کول قادر نه دی دیو دانی په زرغونول قادر نه دی ورته ته دلیل وای د مسلمان څنګه نه چپ کړ ته جواب نشته وای کته وای دې الہ دی نو الله هو ځکه الہ دی برابر اسمان نه پیدا کړی دې زمکو نو ګور ځان لو ګور دیونو بوټو لو ګور دا ته شی ورته عبادت او بندگی کې ارونی ما ذا خلقو من الارض الہ العالمین وای ما تو خی دې زمکه کې سپیدا کړی دا دلیل اول دوی واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې بیا رسو لاړ شي لا آیات لقوم یعقلون د کله الله د وجود او د وحدانیت دلایل دا قوم د پاره چې عقل نه کار اخلي د شپې او د ورځې اختلاف سره ګور یو بل پسې راځي او اختلاف په زیادت او په کمی کې لري کل او رز اگدوی نشپ لندوی او کل شپ اگدشی نرز لندوی یا اختلاف په اعتبار د تیاری او د رنا ده پرس کی رناوی نشپ کی گور تیار دا ادل تو علماء لکنی و اشپ مخ کے کا او رز رستو کا نگو را قرآن کی چیو شیم بختی کئی او بل رسو کئی دی کسی حکمت پروت فی دی نو باز احلی لبوی و ایداش پا پا پیدایش کے بختی را او رز رسو کے بختی کا یاد آش پا دو رز نسل ددی شرافت در رز نسل والے تو گو را دشپی در رز سلک دروگ وی اغلط نظر استعمالے د پښپکه کې کنور زمير دا کار کا پټه کوي کنه اگر آپا شي د پښپکه یو وخت چې الله دې بندګانو ته او ازونه کوي شپه درجه په نسبت ډېر لوی شرافت لري دیو جنا باز علماء او ذکر کړی الله والو وایي که شپه نه وي د ژوند باندې خوند نه وي دغه په پښپکه په تور تیار کې سره آپا شي څوک خبر نه دي اخپل مالک ته تخپل زنګدن او قبر جاړي تخپل ګناهونو د ندامت او د افسوس اوخ کیتوي رب نه جاړي تملک کوي نگورا اختلاف پدی اعتبار دے دیشپیو دورد په اختلاف کی چیو بل پسی رازی دیکی دا اللہ دو وجودو دا وحدانیت دلائل لی او دا اشپا ورس پدی دلیل لے چی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دکا بل سوکشتا کالا اشپا کچی عرض راولی او کالا رس کچی اشپا راولی د شپې او د ورځې د نظام مالک او خالق الله دی. د بل چا په کې وسنيشتا کشپې کچ رس کی او کرزه کچ شپ کی. لکه تاسو د سوره قصص کې راشي الله وي قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله یاتیکم بدیا افلا تسمعون. حبیب اور توایا دی مشرکان او ته خبر را کئ ک الله در باندې وکا تر قیامت پوری اور اس کینا نو سوکشته په دې مړو ژوندو انبیاء له مسلام اولیاء او کې چتا سول رز او رنا دیرا ولی بیا وی کول رہے تم ان جعل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه کالا تر قیامت پوری رسکا نسوک دے چش پورا ولی چت پک خوب ورام کی نو دشپیو دو رزی دا نظام دادا اللہ دو جود دلیل لے چیو مالک شتبورا رضی کا رنائی کا نتیاری کا یو بلف دے کسو کوئی دا پخپل بری گئے مرکی گئے و دا سی پخپل پیدا شد ناغت خلق کا کلمن بوئی کبھی اقلب ہوئی نو دا دمرا نظام دشپیو دو رضی دے دا دا اللہ دو وجود دے دل لے او دا اللہ دو وحدانیت دے دل لے دویم والفلک اللتی او جہازون کشتی حاغا تجری فی البحری چروان دی پسمندر کی بما ینفع الناس تا بما کی داما یا مزدری ادا بما ینفع الناس اے بنفعهم پسبب د فیدی دی خلقو یا بما ینفع الناس کی مائے موصول ادا بما پہغس دا جہازن کشتے روان دی ينفع الناس چه خلق لفائد ورکئی اگر الناس دی انفعو مفعولو دی انفعو فائل سشیره نو زمیر دی فائل یا دی فلق تراجیره او دا فلق مذکر دی دی لفظ پی اعتبار او مؤنث دی معنا پی اعتبار بانی رد ينفعو زمیر فاعل دی فلک تراجین اباد علماء وی دی تجری کی دی روانی دو تا اجر راجین یا دی بحر تراجین بما فاغس ينفعو چدا کشتی فیدی ورکی خلقو تا یا دا روانی دل فیدی ورکی خلقو تا او دا سمندر فیدی ورکی خلقو تا پورا خط جہاز دے لوی دکلی اوبرا او بسمرا نرمی دی او اللہ پو بوکی روان کڑے دے یو ملک نبل ملک تزی حج او مری تزی او د تجارت سفرونکے یو زین یو سوڑی او بل زین آورانی دادا اللہ دا قدرت او دا توحید یو لوی دلیل لے اللہ نڈو بھئی چکل او غواڑی وَإِنَّ شَانُ غُرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کَمُنْغُ غَالُنُ جِحَازِنَا وَكِشْتَئِ بَدُوِكُو او بے سوک بچکولِ نشی دادا اللہ پا قدرت بانی روان دی او دادا اللہ دا قدرت یولو یا نخلا ور جِحاز او کشتئی یوزِ نزیب الزیرانی ارس براشی وی قرآن کی اریو شیع ذکر دے نو یو عالم ته چاو وی دي ته خو یې یار شعر نو دی کې خو دې مان کې دې زیری او مصالو ذکر نشته چې په سبزی ته کې لذیذ جوړي یا ورته تا قران لوست دی کې له مان کې دې زیری او مصالو ذکر هم دي وی والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس یو دې نه مان غرا په مخ کړی زیری را په مخ کړی ا دې ترکاری مصالحه را په محبت دې نه بل جوړي وي د عرش په کې ذکر شتا او جهازونه کیشته هاغه چې روان دي په سمندر کې بما ينفع الناس په سبب دا غي چې دا فائدہ ورکړي خلقو ته دا الله د قدرت دلیل دی ځکه الله سوره رحمان کې وایي وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْعَالَامِ اے لولوی جہازون دی روان دی داد اللہ دا قدرت نخیلی سلو رم دلیل لے ومان ذل اللہ من السمائے ممائن آغچر علیگی اللہ دبر طرفن ممائن دوبونا دا د الله د وجود او د قدرت دلیل له ور وریز می وریز را وستا ابه هغه وریز دوبو نټکا کا اپ سمرا عجیبن داس کې باران ورای کاله نو غواړي ټول مخلوق یو ساس کې باران نشي ورول دا باران د الله د قدرت او د وجود دلیل له وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَغَشِرَ وَرَيَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ طَرَفْنَا مِمَّا اِنْدُوبُونَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضُوَا جُنْدَي كَيْفَ دِي سَرَزْمَكَا بَعْدَ مَوْتِهَا پَسْ دُو چُوَالِيدَ دِي زُمَكِنَا زُمَكَ وُچَشْوِدَاتَ كَرْوَنْدِي قَابِلَ نُوَا گُرَ إِلَهِ الْعَلَمِينَ د باران کو ذریبا نراجوندی کا د باران کو ذریعہ غراجوندی کا دا نظام د باران د الله د قدرت یو دوی دلیل لے کالا اندر آور دگو ربیا سوک دیچی او ساس کے باران برو رئی سلو پینزم دلیل لے وبت صفیحا خوار کری دی پدیز مکہ کی بلکل لدابتن دا هر قسم زندہ سرنا ای سمرہ حیوانات دی پدیز مکہ کی او دا غیر دا رزق بندو بس الہ العالمین کرے دا غیر دا رزق بندو بس الہ العالمین کرے سمرہ بیشمارا دواب دی زندہ سر دی چیلا حلالمین داغی درزق بندو بس فرمائے لے دے وَبَثَ فِيهَا مِن کُلِّ دَعْبَتٍ خوارکڑی دی پدی کی دا ہر قسم زندہ سرونا شکلونے مختلف دی رنگونے مختلف دی فائدی مختلف دی زنی وار دی او زنی نوی دی اگر دا سمرا دواب چی دی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا د دې ټول رزق د الله په دست قدرت کې دی میګول ور کوي مارغانو د ور کوي او په دې هوا کې وګور مارغانو د ور کوي دریاب کې میان او کبانو د ور کوي باندې میان په دریاب کې دځي چې سوچو من خوراک درځي کوي اگر او لتا ورکولے یو نظام دروبو بیت دے خوارکری دی پدی کی دا ہر قسم زندہ سرنا او اللہ دا دی تولو دا رزق زی موار دے ماران دی لڑمانان دی دارنگی نور مختلف سی زنری او اللہ پدی ازمکہ کی خوارکری دی او دا د الله رب العزت د قدرت او د وجود یو لوی دلائل دی دیو جن حدیث پاک کې راغلی دا حدیث د مسند احمد او ابو داود امام بخاری په ادب المفرد کې ذکر کړي. د الله حبیب فرمایي داشپه چې کلار شي نو وتل کم کوي، ذکر الله مخلوق دې د شپې را دیږي شرمه لګي دړان ماران دا ټول را خوار شي د شپې. روی د شپې اگر دې دل د الله حبیب وې کم کوي دا پینزم دلیلو و تشریف الریا او پاڑولو راڑولو د هوا گانو کی گورا دا هوا دی نظام لو گورا کل دا جنوب نئی کل دا شمال نئی کل دا مشرق ندا کل دا مغرب ندا اکل هوا گرم دا او کل یخلا کل تیزا ننو کل نرم دا او کل ریح عقیم بی هر شی تباو برباد کی نو کله دا سه هوا دا وریدی را پور تکی او د رحمت هوا دا بارانو نپیرو وریدل و تشریف الریاح او پاڑولو راڑولو دا هوا گانو کی کل دیو طرف نشی کل بلنا اکل تیز شی کل نرم دا داد دی دلیل لے چی اللہ دی را لی گن کے دے الہ العالمین دی را لی گن کے دے اللہ ہوا گانے را لی گی دیو جناد اللہ حبیبی او موقع کیو او تیز ہوا را لا بازی کسانو بدی ردی شادر بیٹور اوی تی تختول ندا اللہ حبیبی دا ہوا دا اللہ دا رحمت ندا رحمت را ولی او کله عذاب را ولي نو ګورا دي ته کنزلي بدر دي مکوي وصل الله من خيرها وعوذ به من شرها د الله نن دي هوا د خیر سوال کوي او د شر پناهي ته وغړي یو جن سلی جراشي وګورم د دعانه یادو زموږ استاد دې ملک خو پاپته کې یو ځل سلی راځي و سیلی را لستاد پیغمبر سنت سیدی سبکے نو حوا چه براوات دا اللہ حبیب بوی اللہم اینی اصلوک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت بیدی و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت بیدی اخرجہو مسلمن ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی وې نبی عليه السلام چې سلې براوال او تداسې وي یا الله زدر ندبي سلې او د هوا د خیر سوال کوم ادي کی چې کم خیر ده او په کم خیر دا هوا را لګلې شوی پنای در نغواړم د شر د دې او د شراب چې پدی سلې او هوا کی هوا غ شر چې پاغې دارا لګلې شوی دا نو دا د الله د وجود یو شپغم دلیلو و تصریف الریاح او پاڑولو راڑولو د هواگانو کی و صحابی وریض المسخر بین السماع والارض چی دا وریض تا بکڑی شوی دا پمند آسمان و زمک کی اللہ وریض مسخر کڑی اگور تروی او بد سمندر نا روچتی شوی وریزی ورس سنگ غلبی لو چان جوڑ کنے نو تال چرا وریگی خوگی دی ویزا کستا وزی دا خوگی ترخی کا کنا دا سمندر نا ترخی او بد اللہ دا ہوا پدری روچتی کی وریزی ورس پمندلی دا غلبی جوڑ کو او چان ورس جوڑ کو صفا سترو بد برن را وریگی نو دا نظام دا وریزی دا اللہ دا وجود او دا وحدانیت یو دلیل لے ادا پدی دلیل لے چو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وریز کتاب کرشوی دا پمند اسمان او زمک کی لا آیات پدی کن اللہ دا وحدانیت او دا وجود دلائل دی لقومی یعقلون دا هاغ قوم دا پارا چی اقل لکا رخلیم گورا دا اللہ دا خل وحدانیت ذکر کو پاغی دلائل ذکر کل اوس رستو آیات کې د مشرکانو د ناشکرې ذکر کړي چې نه داوی لګوري او نه دلیل لګوري ومن الناس او زمه د خلقنا حال د مشرکانو ذکر کړي پس د دین چې د خپل وحدانیت دلایل ذکر کړل منا اسوم دی یتخذ چنسی من دون الله ما سوا د الله نا اندادن ای صداران یحبونهم من ساتد اغوی سرک حب اللہ فشاند من دا اللہ تیدی اندادن سمرادو سوچ کوئی نبازی وی غبتان مراد دی چه دیو دا اغی عبادت کولو دا اللہ دا عبادت غنتی علام کیا غاجز ہے یا مراد د دین هغه مشرانو چې دای به داسې خبره منل لکه د الله خبره چې منل شي او د الله پنا فرمانو کې دای به منل اندازه مشرانو چې دای به د الله پنا فرمانو کې دا غي منل وګوره د الله پنا فرمانای کې د بل چا حکم منل دا خدای دا غنه خدای جوړ کو اغا در توی دا سیوکا و اللہ وی دا سیوکا لکه دا دو حکمون مقابل رانا استاد اللہ غا فضی پری خود آغا دیو ملد نو تا خو شریک سکی جن اللہ نمی مخک کو آغا نو دا یو من گره یو دا اللہ نافرمانی دا گناہ دا یو دا اللہ پا نافرمانی کی دا بلچا ملد لکه الہ الالمین و اغلام مکاو وتا ته او مشر افلار او اغلاب وکي ته شو یې ير الله وي مکا او افلار وي وکا ایا دې افلار به ما بس افلار دې خدای دې جوړ ستا او بل بشر دې الٰه العالمین وي ګورته بنا روان کې شوب قتل لا هوا در توي دا سړې به مړکه استاد الله مخابله کې دا خبر او منلا نو دا خدا دا اغنا خدای جوړ کو یحبونهم کحب اللہ من ورسر ساتی پشاند من دا اللہ ایدئی پا باطلی طریقی دخبلو بتانو خدایانو سر من ساتلا لکا مومنان چی پا حق دا اللہ سر من ساتی والذین آمنوا آغا کسان چی ایمان روڑے اشد حب اللہ دیر سخدی پا محبت کی دا اللہ سرا دیو جنہ که مشر دے که پلار دے که استاز دے که پیر دے او گد چامیر دے دد خبر با علمن لیشی چه د شریعت مطابق وی اگر دے دی گناہ حکم در لکی او تی بیا منی نو بیا خود دی بل سو جوڑ کر بیا خود دی پا خدای توب نیولے او اللہ دی معافیو کی نن دا سینا چی هر چا خپل مشر د خدای توب مرتبه تا رسولے اللہ کنزلی او بد ردی منی کڑی او کدتیوی جی دل بکی دیر اللہ حکم لنو کوری کدتیوی دی با مڑکی دل با تکلیف رسے نو دا اللہ حکم لنو گوری او دا مشرقی لگوری دا اغد خدای توب مرتبه تا رسولے د مشر تابعداری ادا دا چې د الله او د رسول د حکم مطابق حکم کوي او کاغه د الله او د رسول د نافرمانی حکم کوي نو بیا به تابعداری نه کوي ا کدي په دې کې منی نو تا خو د الله سره برابر سو چې هغه دې بيسي واکو لکه حدیث کې راغلي یو امیر د الله حبيب جوړ کړو صحابه ور سره jihad ترونکی اغامر په صفه شوورې بلکو امرګور له ورتن نشي دیتا نو باندې کسانو یې راته وکړي ورتن نشي او کس ولا وي موږ امام دې په اړه دې اور نه تختی دې نور کې څنګه ورتن نشو بس ټول دې خبره هم نه لا اغامر دې موږ ورتن نه څنګه کیږي نو الله حبيب له جلاله وایي کده نشي نو بس تاخيرته غي ورته بمور رسیدلی وایي امیر خدا څه نه لري چې اوس د الله او د رسول په نافرمانی کې به ملي امیر دا څه نه لري چې به د الله او د رسول مخالفت کوي ته وایي چې بھائی شوفونو امیر دې نه د حکم کده د الله او د رسول د حکم مطابق حکم کوي نو د حکم به منل شي او کدا حکم د الله او د رسول د حکم سره ټکراوي نو د حکم بن شي منل ولو ير الذين كفر حق كسان ظلموا ظالمان دي اذ يرون العذاب اكل چبوري دي عذاب ان القوه چبيشك قوت و طاقت لله الارض جميعا طول وان الله شديد العذاب او بيشك الله سخزا بواله وردی دې کې سوچو کوي دی لفظ یرا کې دو توجیهات دي یا خدا رؤیت د سترګو دې د سترګو کتو ته وایي ندا بیا یو فاعل غواړي او یو مفعول دي سا رؤیت بصری وایي او یا رویت رویت قلبی وی جدی تا رویت علمی وی ندا بیا دو مفعولو نواری ندیده که کیران مراد اغا رویت علمی و قلبی ده نددی یو مفعول دیده که محضوب ده گره بیا بدا سی بارت کی رو باسه ولو یر الذین ظلمو اندادهم لا تنفعو کچریونی هغه کسان چې ظالمان دي پرز د قیامت د خپل خدایان چې فائدہ نه رسي یا بعض علماء دا سویلی ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم کوګوریا کسان چې ظالمان دي حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب کل چې وګوریا عذاب نو لعلمو دیده که پت پروت ده پوه بشی ان القوت لله جمیعا چه بیشک قوت و طاقت خاص اللہ لرده غن دا اللہ نبغیر خفوق الاسباب نسوک نفر سولشی نزرر دفکولشی او دا لو شرطیه ده ولو یر اللذین کنو دی جواب مخلوف ده ایک ظالمان دخپلو زانونو حالو بوری کلچ بعذاب گوری لوقعو من الحسرة والندامة فی ما لا یقادو یوسفو دیکھو پا دمرا افسوس او پیمان کیا سی واقیش چی داغی بیان نشکی دے وان اللہ شدید العذاب او بیشک اللہ سخذاب والدے از تبرع الذین کلچ بیزار بشی حق کسان اتبعو چدا غی ثابداری کرشو دنیا کی من الذین دا حق کساننا اتبعو چی غی ثابداری کروا ورعو العذاب و ببوری دی عذاب و تقطعت بهم الاسباب او کټ بشی د دای په منس کې هغه اسباب د خپل ولای دی آیات څه سوچ کوې ګوره دنیا کې ځنې خلق دا چیرې چې ګمراهي او ورپسې څه کشران روان دي په ګمراهي کې خبره مني کله دا دنیوي لحاظ سره یو ګندا او غلط مشر دی خدا غف دی غلط و خبرو کی ورپس خلق روان دی کل دا سید دین پر شکل کی غلط پیر دی مریدان ورپس روان دی دارنگ باطل پرس مولا دی خلق ورپس روان دی نو پرس دی قیامت بددی جنگوی دی غلط و مشرانو دی غلط و کشرانو دې آیات کې داوی ذکر فرمایي امام قرطبي وی او هو عام فی کل مطبوع آیات عام دے ار غلط مشر دے و ار غلط کشر دے دوی پا منس کی پرد دا قیامت بجگڑوی اِذ تبرع الذین آکلچ بیزار بشیحا غکسان اتبعو چتابداری کڑشوی و غلط مشرانو من الذین داغکسانو نیتبعو چغی تابداری کڑی و غلط کشرانو و رعو العذاب دا غلط مشران او غلط کشران دوار با عذاب بوری دیکھ آغم گمراو دے ور پسی روانو تو گمرائی کی و سقطو عد کٹ بشی پری بشی بهم الاسباب ددوی پا منس کی اسباب دخل ولی دی اسباب نصب و راد دی بعضی علماء وی اید دی پا منس کی دنیا کی محبتو و ایدام مشر دے او دے کشرم او اغچی سوئی بس دے زان مڑکھئی دا محبت محبت با پدشمنی بدل شی یاد دے فمنس کی تعلق و دبی دینی دے و جنا وصل نداب اخیرت کی پدشمنی او پبغز کی نیبان بدل شی او دا غلط مشران او کشران دی یو بل دشمنان بجور شی اتا سلر سراروان دی دا غلط کشران ہوئی اللہ مونتا غلط مشران او خیا چی سپا پیریانو کیو سپا انسانانو کیو مونگی استاد دینا او دا توحید او دا کتاب نا اڑولیو اللہ چی مونگی دا دی خفو دا لان دی میتکو وقال الذين وايبا غكسان فرض قیامت اتبعوا جيد غلط مشران ثابداري کړوا دې خپل غلط مشران تبوي لو ان لنا كرتن کچره وي موږ د فار دنیا ته واپس تل فنتبرأ منهم نموب بيزار شوي وي دې غلط مشران نا کما تبرعو مننا لکا سنگ چی دی بیزار شیو زمونگنا زمونگنا من بیزار شوی کذالی کذارنگی ایدا کذالی کدی دی کیا خوب موجو رفا کی دی دا کاف یعنی الامرو کذالی کار دارنگی دی اے کما اراہم اللہ والعذاب كذلك يريهم الله اعمالهم دارنگی خیب اللہ دیتا ناکارا مجوند دوی حسرات علیہم دا حسرات دیدے کیا مفعول ثالث دیدی یریهم نفارا کچلے رویت رویت قلبش یا حال دید اعمال دوینا کرویت دیزے کی بس بس ورشی دارنگی خیب دوی تا اللہ ملون دوی پدا سے حال کے حسرات علیہم افسوسونا بی پدوی اوی بکاش چی ما دا غلط مشر نوے من لے زباقی اخیرت تباکو زقی اور ترو رسولم وما هم بخارجین من النار نبی دوی راوتن کی دورنا نگوڑ دی دیکھے اللہ دا غلط و مشران و کشران و بارکی مونگو تا صلح حکم کئی ہر چاہتا دعا پکار دا چھے اللہ دا دنیاوی غلط مشر دا تابدارہی نمی ہو ساتے حضر وقت دین پا جامع کی بھی اگر اللہ انسان تا اقل ور کرے کدیو ایزو خون پی جانا دا تو گورا چی سبزائی لیوی گی نجد دا خانا تیلائی دا راڑا ککڑی انتا پی جانی تالا لاقل در کرے تب پا دی پی جانے چی سب سوک دے و غلط سوک دے تالا اللہ دا دمرا لوی اقل در کرے تب بھی گورا پا دنیا پا سیزنو کی پی خواب بد پی جانے کرا کوٹا پی جانے پا دی پوئی گی چی کلا با کری اکلا بری بی سنگا با خوری سنگا با پخے سرنگ با آخون دے صرف پا دی دا پوئی گی چی دیم دے چی دا کمشی دا پارا پیدا ہے نو پدې نخلا سي ویژه ما نه پېژندو تبا غلط مشر او صحیح مشر پی چلے اگر تبا سوچ کے قرآن و سنت بانے بداغ آمال تلے داغ خبر بوزن کے چدا دے سوئے دا سے یا تو قرآن کی دیر راگلے چې دا غلط و مشران و کشران و بجنوی ازلی وقتی اور مشران سنوی او غلط کشر ور پسی روان دے اگر الله نیک بندب او در آغا دا وفات نفس دا آغا عبادت شورو سجدی و لکه نو دا دی بم جمعی و دیده که مشر سمده آبا جنت رزی اکشر غلط تیر دی بجر تزی دی بجهنم تزی حیاتو نظام سرو لکه که دا طول مو راڑو نو بیا بزمون دیر وقت بلگی او دا د سالانه درس خبری بیا سور آراب زان سرو لکه اتم پارکی وم دیر شم و اتم دیر شم یاد چې د غلط او عابدین او معبودین او د غلط او کشران او مشران او بجنګي میدان محشر کې به بجنګي او جهنم کې به بجنګي سوره ابراهيم یو اشتم آیات لیکل ا سوره ابراهيم یې هغه کې خوجیب خبره کوي اول وګوره د یو باندې کشر د مشر سره جنگ شي نو مساله په حل شي بل لبل شي نو آخر کې بلاتون غندک شران مشران راجب شي کوئی بلاتون کارونه خرابانه شیطان کی اراده جیل تا لڑش نو شیطان مورتوی جلاس موزاد ما خودتنو بینی نمو دخلاسو لیشم زان ملامت کئی ما خودتنو دلاس نو اینی ونی او ما بداوت در کوتا سو نما خبر منلا فلومو انفسکو زانو نا ملامت کئی ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه زساس او فریاد رسی نشم کوله او تاسو زما فریاد نشي قبولوله ما در سره وادي کړی وي خو دروغ بي ویلي ابس ما مخالفت زي جس کوي لاس مزات اخيره جنب په دې ختمي او اور سبور الله دې موږ تاسو ته پناهي راکړي سوالونو کې دا سوالم کوي چې الله د غلطو مشرانو د غلطو خلکو د ناس کې نه ووساته دا رنګو پر سوره سبا دیشم افارکی آیات راځي یو دیر شمو د دیر شم دا سلام لیکي سوره صافات کې دیشم افارکی راځي آیات دیشم او دیشم نه سوره عنکبوت کې راځي آیات دې پنځم نمبر او شلم فارق راځي او سوره مؤمن کې راځي شریشتم فارا دا او آیات دې وم سلويختم سوره حم میم سجده کې راځي شریشتم فارا دا او آیات دې یو کم دیرشم سوره یونس کې راځي یونسم فارا دا او آیات دې اتریشتم سوره نحل کې راځي سوار لسما پارا دا او آیات دے شپگ او یایت شپگ اتی آیت تی آیاتونو کی دا غلط و مشرانو او دا غلط و کشرانو جنگ دے زنی آیاتون دا چی چه مشران پا قسم دی نیکان دی ورپسی خلق غلط روانو بداغی جنگو دیم ذکر کری میدان دا محشر کے لکہ آیات میو مثال پتور یو آیاتو بو رئی د سلیریشته می پاری سوره مومن آیات وګورئ وم سل یختم چې څنګه جنگ وي چې دې نور آیاتونو باندې بیا پوي شي سوره مومن سلیریشته می پاره کې راځي آیات وګورئ د سوره مومن وم سل یختم نمبر واذ یتحاجون فی النار ویاد کئی غواخ چی جگڑی با کئی دا غلط مشران او کشران دیو بل سرپ اور کی فیقول الضعفاو ابوئی کمزوری کشران او ما تحتا للذین استکبرو اغا کسانو تا چلوی اکڑیوا او زانو نیلوی گڑیو دا کشران بورتوی انا کننا لکم تبعن بیشک مون په دنیا کې ستاسو ثابتدارو فهل انتم مغنونا نو آیا ای تاسو دفکون کی عنا زمونا نشیبا من النار سی صد اورنا مونگنا سا عذاب دفکول شئی قال الذين استكبروا يا كسان چې تکبر کړو او مشرانو غلط مشرانو خلک ټول بربي دي نه ترا بوللي کشرانو ته وي ان كل فيها بيشکم ټول غلط کشرانو مشران به په دي اور کیو ان الله قد حكم بين العباد بيشک الله في سلغني پمند بندگانو کی الله د بندگانو پمنس کی فیصله کړي الله دې موږ او تاسو د هر غلط مشر دا حد تابعداري نه وساتي الله دې موږ هغه چا سره کی چې څوک مو قران او سنت او دین سره بلي او موږ ته د الله او د رسول حکمونه کوي دا نه چې موږ ته د خواهش او د شرک او د بذاتو د گناهونو لارې خی اللهم انا نسالوك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم رب كريم زمون دلول خاتم په ایمان کې یا اله العالمین زمون دلول خاتم په ایمان کې الله ممتاز زمون دلول والدين او تا وصول فروع تا مرود و اندوتا حاضرین غائبین و تواڑا و لی گناہونا معاف کے رب کریم اکا معافت و مصیبت چی پا تمام دنیا کے پا عالم اسلام بانے راغلے اللہ صاحب النگان کورون کی بندی دچار فراک و اسکراک درکن لگی بچی پریشان لی رب کریم کت قهار او جبار مت ارحم الراحمین به موږ خپل قهر او غضب نخلاص کی الله دا مصیبت او دا امتحان او دا وبا پور تکي الہ العالمین زمون حرمین شریفین زمون مساجد مدارس زمون د مسلمانانو دینی او دنیوی ټول سلسله الله کولاو کی الله ذی ملک ناو د ټول اسلامي ملکونو نا خپل رحم او کرم د عفت پور تکي د دین علاوه الله سمره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې الله تو ورته شفاء کاملا عاجل او نصیب کړي الله ته خپل مظلومانو بندگانو وعده وکړي چې زمادت او مشرف کوم الله د دې خپل مساجد او د حرمین شریفینو دا دومره په کورونو مسلمانانو مساجد آباد کړو الله تلاوتونه بندي د حفظ شوبې بندي دي الله ته د امت په حال باندې اوره الله په خپل رحم او کرم زر تر زر دا پریشانۍ او تکالیف زموږ او د ټول امت لري کې کم مسافرین مسلمانان دي الله په خیر عافیت خپل کورونو ته ورسه بی ګناه جیلونو کې کم خلق دي او جڑا فریاد بر درخیجی اللہ را خلاص کی او دخپل قهر او غزفنا مغتول خلاص کی اللہ منتم سوچ راولی او طول حکمرانان تم سوچ راولی مغتول تدخپل جلبون او تزیادی لدتوبی توفیق الہ العالمین را رسیب کی مغتول تدخپل ظلم زیادی را ایب مخلکی او باغی مخبیمانا کی دتوبی توفیق را کی الہ العالمین دعا وغواړه چې الله دې بارانونو ته صبر ورکړي وګوره څو مسلمانان یې زموږ دې دین مسله دا ده وای دا به وخت باران دا دې وجه نه چې الله فصلونه کوي خو دا الله حق څوک نه ورکړي نو داسې عامه خبره ده چې ګور الله سوره زمون دي مسلمانانو خاص کر په دې باجه لا کو دا الله دومره رحم دې یو فصل لایس دې نه چې بده پکې کړلې خدا الله حق نه پیژني دا وی دا دې ته مباران زمون دي نه کتابونه کلی دا وجه ګور توبه واسه یا الله درته کوم فصل وکي نو دې کې دا الله سمو ورکوي اوس ګور ټول الله سمو دا زکه وچو کې خاصه الله سمو دا په خوا به مالیا وایا وقل کو ارټو پاغه مو مشقت غیب یا غصو اوس په مفتو کې له هر بهيږي او مالیا نشتا نو پټولو کې بل سمو ورکوي کله الله دا حق نه ورکوي نو بیا به دا سیوی چې ضرورت باران بنې کی او چې ضرورت ني باران وري الله دا بارانونه بند کی او دا کم فصلونه دي يخل بندگانو تکري په خير عافيت د دې د سنبالولو توفيق ورکه او رب كريما ستاسو حق دا دا کول توفيق هم ورکه ذکر ازګتي کدي نو ورکه د سبب څخه بندوبست د غریبانو لپاره جوړ کی خدا د مال او د باغات او فصلو خاوندان با په قهر او غضب باندې کتل وي الله د قهر او غضب له ورساته الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي الله زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي رب کریم د چا اولاد نشته او ته نیک عمل صالح اولاد ورکړي یا رب کوم مسلمانانو د دعا بارکې ویلي یادی دی ویلي د تمام عالم اسلام د مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي او د ټول عالم اسلام د مسلمانانو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله سو په دشمنو تر بغنو کې مبتلا دي ته قادر دا دشمنۍ په دوستۍ بدل کړي الله د مسلمانانو د من د دشمنۍ تر بغنۍ لری کړي بے اتفاقۍ لری کړي الله د ټول امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك